Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 25 Nisan Pazartesi, yıl 2016, ay 4, gün 116, Kasım 170, 1437, Hicri Recep 18, 1432, Rumi Nisan 12. Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. yıl dönümü. Müttefiklerin Çanakkale çıkarması 1915. Koca Çimentepe'de düşman taarruzunun durdurulması 1915. Fırtına. Sitte-i Sevr'in sonu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Dalton's Wakely, I'm not me now anymore. Bye bye bye bye me, sell me now. I'm product, why me? Want something different? Yes please. Oh well, isn't it tough at the top? They all say, don't complain. So buy me, sell me. I'm in a Dalton's Wakely, page 14. Very rare, pincer sleeve and turquoise hair. See me, feel me, nothing but the real me. In the shops, in the racks, with all the others back to back. Isn't it tough at the top? They all say. Shut up. So buy me, sell me, I'm in a Dalton's Weekly. I'm not me now anymore. Bye, bye, bye, bye. Ah! Oh. Winky, wanky, woo. Shut up. That's a difficult song to do. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programının açılışını yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. İlginç bir şarkı ile başladık. Patrick Fitzgerald'dan Buy Me, Sell Me, beni satın al, beni sat diye devam eden bir post-punk, öyle mi şarkı? Folk bu. Punk. Folk punk. Evet. İlginç bir şarkı ve bunu neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Her Şeyin Tarihi anlamına gelen Aynalar kitabından okuyalım bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Reklamın ortaya çıkışı. Rus doktor Ivan Pavlov şartlı refleksleri keşfetti. Bu uyarı ve tepki sürecine öğrenme adını verdi. Zil çalar, köpek yemeğini alır, köpek salya salgılar. Saatler sonra zil çalar, köpek yemeğini alır, köpek salya salgılar. Ertesi gün zil çalar, köpek yemeğini alır, köpek salya salgılar. Ve eylem bu şekilde yenilenir, saat saat, gün be gün, ta ki bir an gelir, zil çalar, köpek yemeğini almaz, salya salgılar. Saatler sonra, günler sonra, zil çalınca, köpek boş tabağın önünde salya salgılamaya devam eder. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, onu da bu şekilde analım. Pavlov'un da ölümünün 80. yıl dönümü. Ivan Pavlov. Yani reklamın ortaya çıkışını son derece özlü ve veciz bir şekilde anlattı Eduardo Galeano, Pablo'nun meşhur refleks, şartlı refleks deneyleriyle. Devam ediyoruz. Zil çalıyor, köpek yemeğini alamıyor ama salya, boş tabağın önünde salya salgılamaya devam ediyor. Buradaki köpekler kimler? Buradaki köpekler mi? İkinci Dünya Savaşı'nda oluyor o köpeklerle alakalı deneyimler. Nasıl yararlı kullanabiliriz bu köpekleri diye. Köpekleri yemeklerini bulabilecekleri yer olarak tankların altını yönlendiriyorlar. Yani aç bırakılan köpekler bu hazırlık aşamasında yemeklerini tankların altında alıyor. Ardından 1944'teki Kursk Savaşı'nda tekrardan bu köpekler sırtlarına mayın bağlanmış bir şekilde vahşi ve gaddar bir yöntemle beraber tekrar salınıyor aç bir şekilde. Tankların üzerine gidiyorlar tekrardan. Ama söylenen odur ki, rivayet odur ki buradaki köpekler Alman tankları yerine Rusların tanklarının altına gidip kendilerini orada patlatıyorlarmış. Çünkü sırtlarındaki tankın metaliyle, sırtlarındaki mayın tankların metaliyle değdiği zaman hava uçmalarına neden oluyormuş. Bu tip amaçlarla kullanılmış. Evet, artık şimdi, robotlar var. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru giden yollardaysa insanlar ekranların başında salya akıtarak reklamları seyrediyorlar. Evet. Peki, tarihte bugün, 1792'de bugün Highwayman yani haydut Nicolas Pelletier ilk kişi olmuş idam edilen. Tabii giyotinle idam edilen Fransa'da oluyor. Bu 1792-1789'dan 3 yıl sonra giyotin çalıştırılmaya başlamış. Hamide Jean Daubi de 1977'de son kez idam edilen kişi oluyor. Bir Tunusluymuş, bir çiftçi. 1915'te Birinci Dünya Savaşı'nda Gelibolu, Çanakkale Savaşı dediğimiz istila başlıyor. Avustralyalı, Yeni Zelandalı yani Anzak, Britanya, Fransız birlikleri Anzak koyu denilen yere ve Hellespontos'a geliyorlar. Hellespontos diye eski Yunan'da adlandırılan boğaza giriyorlar. 101. yılı bu olayında anma törenleri de gerçekleşiyormuş Gelibolu Yarımadası'nda. Şafak ayini olarak nitelendiriliyor biliyorsunuz ki. Evet, 1916'da da Anzak günü zaten ilk defa kutlanmış. Daha doğrusu anılmış, kutlanacak bir şey yok tabii. Korkunç bir yıkım, kırım. İlk bu Anzak çıkarmasının birinci yıl dönümünde ilk defa anılmış. Ondan beri de anılıyor işte. 1981'de de Tsuruga'da, Japonya'da yüzden fazla işçinin radyasyona maruz kaldığı belirtiliyor. Bir nükleer termik santrali, nükleer santrali şey yaparlarken, tamir ederlerken, onarmaya çalışırlarken olmuş. Evet, Anzak anmalarının yanı sıra başka şeyler de var. Şimdi onlara geçeceğiz. Çernobil felaketinin de 30. yıl dönümü yarın. Yarına tekabül ediyor. 26 Nisan. Yarın aynı zamanda İklim İçin programında Nükleer Alaturka filminin yapımcılarını da konuk edip bu Çernobil nükleer felaketiyle alakalı olarak bağlantıları da kurmaya çalışacağız. Evet. Saat 10'da. 10'u 5 geçe. Evet, şimdi bir de anmalara dönecek olursak Ermeni soykırımının başlangıcı kabul edilen 24 Nisan'ın 101. yıl dönümü de İstanbul'da anıldı. Agos gazetesinden takip edebiliriz. Tünelde yapıldı. Irkçılık, savaş politikaları kader değil. Uygar Gültekin'in haberi Agos'tan. Pankartlar, kırmızı mumlar ve kırmızı karanfiller taşındı. Geçen yıllardan farklı olarak bu yıl tünel meydanında yapıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Anmaya gelen herkes tek tek aranarak alana alınmış. Yeni bir ortam var. Anmaya Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Örgütü EGAM ve Ermeni Hayırseverler Genel Birliği AGBU'dan aktivistlerin yanı sıra gazeteciler, yazarlar, akademisyenler ve avukatlar katılmış. İmzaladığı barış bildirisi nedeniyle tutuklanan ve geçtiğimiz cuma günü tahliye olan bir diğer haberimiz de bu. Akademisyen Esra Mungan, Raquel Dink, Hosrof Dink, Sevak Balıkçı'nın annesi Ani Balıkçı ve babası Garabet Balıkçı ile HDP İstanbul Milletvekili Garap Haylan'da tünel meydanındaymış. Evet, bu olayların başlangıcı olarak kabul edilen Ermeni aydınlarının topluca İstanbul'da başlayıp sürülmesi ve sonradan yok edilmesiyle başlayan sayıda tartışmalı olmakla beraber yüz binler hatta milyonu aştığı da söylenen bir sayıyla soykırım denen bir durum bu. 24 Nisan'ı soykırımını anma komitesinin basın açıklamasını da Emel Kurma okumuş ve Uluslararası Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olmasına rağmen inkar geleneğinin devam ettiğini de hatırlatmış kurma. Ermeni soykırımı 24 Nisan 1915'te olup biten bir şiddet anı değil. Artık ve hemen bu inkarcı geleneğe son verilmesini istiyoruz demiş. Ermenilerin ve Süryanilerin hatıralarına sahip çıkıyoruz diyor. Evet, 2014 özür dilerim 24 Nisan 2011'de zorunlu askerlik görevini yaptığı sırada öldürülen Sevak Balıkçı da mezarı başında anılmış ailesi ve sevenleri tarafından. Sevak Balıkçı'nın Şişli Ermeni mezarlığında mezarı başında düzenlenen anmaya 100'e yakın kişi katılmış. Evet, Balıkçı ailesinin yanı sıra Norzar Tong, Durde ve İnsan Hakları Derneği mensupları da hazır bulunuyorlar. Bir şeyde bu tüneldeki soykırım anmasında şiddet sonucunda deniyor 1,5 milyon Ermeni fiziki olarak yok edildi. 24 Nisan 1915'te olup biten bir şiddet anı değil, kültürün, ekonominin, dostluğun, muhabbetin bir daha eskisi gibi olamayacağı bir çoraklaşmadır diyor. Soykırım ne kadar korkunç bir suçsa yüzleşme çabalarının engellenmesi, inkarı da o kadar korkunç bir suçtur. Artık ve hemen bu inkarcı geleneğe son verilmesini istiyoruz diyorlar. Devletin Ermenilerden özür dilemesini, soykırımla yüzleşmesini istiyoruz. Irkçılık ve savaş politikaları kader değildir diyorlar. Aynı şekilde İstanbul'dan Anadolu'ya sürülen Ermeniler Haydarpaşa'da da anılıyor. Bu da Biyanet'in haberinde. 101. yıl dönümü çerçevesinde soykırımın İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Haydarpaşa'da anma etkinliği düzenliyor. Ve orada da İnsan Hakları Derneği yöneticileri, üyeleri ve bazı vatandaşlarla Fransız senatör ve Ermeni-Fransız Dostluk Grubu Başkanı Philippe Kaltenbach ve Avrupa Birliği Parlamentosu Milletvekili İngiliz Julie Ward, Avrupa Irkçılık Karşıtları Hareketi Başkanı Benjamin Abdan da katılıyor. Ve ellerinde gözaltına alınarak Haydarpaşa'dan Anadolu'ya sürgüne gönderilen ve öldürülen kişilerin fotoğraflarını taşıyor grup. Hazırladığı basın metnini de Türkçe, Ermenice ve İngilizce okuyorlar. 24 Nisan'dan bir gün önce, yani 23 Nisan'da cumartesi gününe tekabül eden 23 Nisan'da cumartesi anneleri Galatasaray, cumartesi insanları ya da Galatasaray meydanında Ermeni soykırımı kurbanlarını anarak yüzleşme çağrısı yapmışlar. Gözaltında kaybedilen çocuklarının akıbetlerini de sormuşlar. Açıklamaya yine aynı şekilde aktivistler ve milletvekilleri de katılmış. Mesela HDP İstanbul Milletvekili Garap Haylan, çok şey istemiyoruz, cenazelerimizi istiyoruz, bir taş konulmasını istiyoruz. Bugünlerde bu acılar yine sıradanlaştı. Devlet 101 yıl önce bunu sıradanlaştırdı. Katillerimizin isimlerini sokaklara verdi. Her kentte Ermeniler yaşardı. Onların anısına hiç değilse bir taş dikilmeli bu şehirlere diye bir istekte bulunmuş. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun da açıklamaları var. O da 101 yıl önce kaybedilen aydınlarımızı mecliste ilk kez andık. Aynı zamanda milletvekilleri de var bu aydınların arasında. Ermeni milletvekilleri bir anda ortadan kaldırılan. Kafaları taşla ezilen. Onların ve bütün kayıpların önünde saygıyla eğiliyorum demiş Sezgin Tanrıkulu. Sadece 78 çocuk sokağa çıkma yasakları döneminde hayatını kaybetti. 337 sivil kayıp var. 400'e yakın asker ve polis de hayatını kaybetti diye hatırlatmış o da. Evet, devam edelim. Çok yoğun bir haber bombardımanın, pardon bomba lafını geri aldım hemen. Sağanağı altındayız. Ve onu da hızlı bir şekilde geçebilmek, haber ve yorum. Cumhurbaşkanından da 24 Nisan mesajı var. Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde 24 Nisan ayini düzenlenmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ayine taziye mesajı göndermiş. Bunu da Agos gazetesinden alalım bu haberi. Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde ilk defa soykırımın 100. yılında düzenlenen 24 Nisan ayini bu senede düzenlenmiş ikinci defa olarak. Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan'ın yönettiği ayine, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve Vakıflar Genel Meclisi Azınlık Vakıfları Temsilcisi Toros Alcan katılmış. Badarak ayininde soykırımda hayatını kaybedenler için mumlar yakılmış ve dualar edilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını da Aram Ateşyan Başepiskopos okumuş. Şöyle açıklama. Birinci Dünya Savaşı'nın trajik koşullarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anmak için toplananları selamlıyorum. Bugünkü törenin Osmanlı Ermenilerinin yaşadığı acıların paylaşılması ve hatıralarının yad edilmesi için en anlamlı yer olan Türkiye'de bir kez daha yapılmasından memnuniyet duyuyorum. İnsani vazifelerin ihmal edilmediği, sevincin ve acının samimiyetle paylaşılabildiği Anadolu toprakları her şeyin önüne vicdan ve adalet anlayışını koyar. Tarih bilincimiz ve insanlık hukukumuz gereğince Osmanlı Ermenilerinin hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türklerle Ermenilerin bin yıla uzanan ortak yaşam kültürünü hatırlatmayı sürdüreceğiz. Ortak tarihi ve benzer gelenekleri olan iki komşu halkı nefret ve düşmanlık söylemleriyle birbirinden uzaklaştırmak isteyenlere ve tarihi siyasileştirenlere karşı dostluk ve barış hedefiyle çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz demiş. Bu düşünceyle ebediyete intikal etmiş Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor ve hayatta olan yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. Ayrıca yaşamını yitirenleri etnik ve dini kökeni ne olursa olsun saygıyla anıyorum. Bu ortak acıyı paylaştığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemizde geçmişten bugüne katkıda bulunan tüm Ermeni vatandaşlarımıza da bu vesileyle teşekkür ederim demiş. İyi bir mesaj. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da bu yıl 1915'te yaşananları soykırım kelimesini kullanmadan anmış. Ermenice büyük felaket anlamına gelen Metzyegen nitelendirmesi bile Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisine yol açmış. Bakanlığın açıklamasında, bir de bakanlığın açıklamasını dinleyin. Başkan Obama, Birinci Dünya Savaşı koşullarında yaşanan acıları tek yanlı bir tarih anlatısı temelinde değerlendirmekle suçlanmış. Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri yönetimini tüm tarafların acılarına dikkat eden tarafsız, sağduyulu ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeye davet etmiş. Bu arada Amerika'daki Ermenilerin tepkisini de çekmiş Obama'nın bu açıklaması. Amerika Ulusal Ermeni Komitesi Anka'dan yapılan açıklamada bu Obama'nın başkanlık mirası için üzücü ifadesi kullanılmış. Ve ihanet ve aymazlıkla da suçlamışlar. Ben en hafifini söylemişim demek evet. ki. Başkan Obama seçilmesinden bu yana 7. kez 1,5 milyon erkek, kadın, çocuk Ermeni'nin öldürülmesini bunu da Cumhuriyet Gazetesi'nden alıyoruz. Türkiye'nin tehditleri üzerine soykırım olarak nitelendiremedi diyorlar ve üyelerine Obama ve baş yardımcısı Joe Biden'a mektup yazmaları çağrısında bulunmuş. Çok kalabalık bir toplantı olmuş. İhanet suçlaması var. Ermenistan'da da çeşitli anmalar vardı. Yani Türkiye'de sadece bunu Ermenistan'da Türkiye bayraklarını yaktılar şeklindeki haberlerde görebilirsiniz. Bu şekilde görülüyor her zaman olduğu gibi. Ama ve birçok bölgesinde de Ermenistan'ın anma törenleri de gerçekleştirilmiş. Soykırım anmaları. Çok fazla haber var aslında, evet. 24 Nisan'la alakalı. Gazetelere baktığınız zaman ben çok fazla vaktinizi almayayım. Yok. Ama tek bir gazeteyi çekeyim alayım. Cumhuriyet geldi elime. Cumhuriyet gazetesinde var mı diye bakıyoruz 24 Nisan'a dair anmalar. Var. Evet varmış. 101. yılda ağıtlarla andılar diye yazıyor. 1915 olaylarının 101. yılında Beyoğlu'nda anma etkinliği düzenlendi. Rakel Dink'in katıldığı anmada yaşamını yitiren Ermeni aydınların fotoğrafları taşındı diye yazıyor. İnsan Hakları Derneği de Haydarpaşa Garı önünde etkinlik düzenledi diyor. Muhtemelen yani diğer gazetelerde de vardır ama vaktimiz bugün az ve haberler çok, evet, olduğu için bir Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarabilme şansı bulduk. Evet, bu arada özellikle Sovyetler dönemine ilişkin çalışmaları ve son yıllardaki Ermeni soykırımı araştırmalarıyla tanınan tarihçi Ronald Grigor Suni, Tarihi Revizyonizm ve Küresel Siyaset başlıklı bir makalesinde Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki siyasetinden ötürü Kore'den özür dileme süreci, Türkiye'nin Ermeni soykırımıyla imtihanı ve Stalin'in Ukrayna'ya dayattığı Holodomor'u, yani ölümcül kıtlık, ki korkunç bir şey o da, evet, revizyonist tarih bağlamında bir araya ele alıyor ve bu çarpıcı bir makale, çok geniş bir derlemesi de Ağustos'ta yayımlandı. Can Sen Mavi Tuna çevirisiyle gerçeğin intikamını almak için geri dönmek gibi kötü bir alışkanlığı vardır başlığını taşıyor. Çok son derece çarpıcı bir makale. Tarih görmek, yani gerçekten tarihten bir şeyler öğrenmek isteyenler için önemli bir kaynak olduğunu söylüyor. Agos gazetesinin internet sitesinde devam ediyor. Tekrar tekrar devam ediyor. Mesela Ermeniler sürüldükten sonra gönderildikleri başlıca yerlerden bir tanesi olan Suriye'nin Derezor bölgesinde hala toplu mezarlar çıkıyor. Evet. En son yapılan açıklamada IŞİD'in kontrol ettiği bu petrolü bol bölgelerde yaklaşık 36 toplu mezar ortaya çıkarılmış. 36 ayrı toplu mezardan bahsediyoruz IŞİD. Yani evet. İslam Devleti ya da Irak Şam İslam Devleti ya da başka adlarla DAEŞ diye de adlandırılan. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde öldürülen insanların burada bulunduğundan bahsediliyor. Evet, Deir ez-Zor'un sessiz sedasız katledilmesi anlamına gelen bir aktivist grup var. Deir ez-Zor is being slaughtered silently diye. Onlar keşfetmişler. Yani bütün kayıp olduğu belirtilen kişilerin bir kısmı oradan çıkıyor. Yani çoğunluğu herhalde aşırıcı militanlara ait ama hükümet güçlerinin de yapmış olduğu da söyleniyor. Evet, öldürülenlerin arasında şeyden de bahsedilenler var. Yani Şeytat kabilesi var, klanı var orada. Aşireti var daha doğrusu. Bunlar IŞİD'le beraber hareket etmeyi reddetti diye neredeyse 700, en az 700 üyesi bu şeyin, aşiretin bıçaklarla kafaları kesilerek öldürüldü. Ve en vahşice gerçekleştiren infazlardan bir tanesiydi Suriye'nin bu iç savaş tarihinde. O, büyük ihtimalle onların olduğundan bahsediliyor. Daha çok fazla da kayıp da var. Fotoğraflar, evet, var ve bakılacak gibi değil. Gerçekten değil yani. Ve tam da senin de söylediğin gibi Can, yani dünyanın herhalde en vahşi ve barbarca şeylerine, eylemlerine tanık olmuş bir bölgeden bir, işte durmaksızın. Yani Deir ez-Zor aynı zamanda Ermenilerin de sürülüp orada çöllerde yok edildiği, burada kuşa yem edildiği bir yer. Ama ondan önce de kim bilir Mezopotamya tarihinde ne gibi katliamlara yol açmıştır diye de insan düşünmeden yani edemiyor. Kimler gelip geçti? Haçlılardan Moğollara kadar, İslam ordularına kadar birçok kişinin üzerinden geçtiği bir daha yer öncesinde burası. Öncesinde de hangi krallar, Sümerlerden, Babillerden, evet, Asurlardan filan bahsedelim. Kazdıkça mezar çıkacak bir yer. Çok ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum. Onu unuttum. Bu Obama'nın soykırım ifadesini kullanmaması kulislerde bir şekilde yorumlanmış. Başkan Obama'nın bu kelimeyi kullanarak, yani büyük felaket kelimesini kullanarak Türkiye gibi bir müttefikten gelecek tepkilerle son yıllarındaki, son aylarındaki belki de enerjisini harcamak istemediği şeklinde bir yorum gelmiş. Enerjisini harcamak istemiyormuş. Türkiye ile muhatap olup bu konuda vakit kaybetmek istemiyormuş şeklinde yorumlanmış. Ama enerjiye çok ihtiyacı var. Çünkü başka şeyleri savunmak için. Öncelikle Suudi Arabistan diktatörlüğünün çıkarlarını savunmak için oralarda kendini paralıyor. Oraya gitti ve karşılanmadı bile kral tarafından. Vali karşıladı. Bu aşağılanmayı bile göze aldı. Öyle kralın gelmediğini görür görmez uçaktan inmeyi reddedip hadi kalkın gidiyoruz demesi beklenirken geleneksel şeye ne oldu? Ne efendim? Geleneksel çöl Arap misafirperverliğine ne oldu? Herkes birbirinden etkileniyor. Küresel bir çağda yaşıyoruz. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne en son yaptığı ziyareti hatırlayın Cumhurbaşkanı'nın daha doğrusu. Kim karşılamıştı? Amerika misafirperverliği denilen bir şey de var. Kim karşılamıştı? Mevlüt Çavuşoğlu. Mevlüt Çavuşoğlu. Ama burada kralı kim karşılamıştı? Bizzat Erdoğan. Tabii. Ama en değerli müttefikiniz. Amerika'nın en değerli müttefiki. Suudi Arabistan mı? Evet. Öyle, bu son zamanlarda öyle gibi durmuyor mu? Bu konuda en ufak bir şüphesi olanı buradan derhal bütün nişanlarını sökerek atarım. Ama efendim yani silah satılan da müşteriniz illaki en yakın dostunuz olacak değil ki. Tamam, müşterisi en büyük müşterilerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ne silah satımı konusunda Suudi Arabistan. Bir canım. Sırf müşteriniz diye dost olmak zorunda değilsiniz ki belki de Obama yönetimine göre. Neyse sonra evet. Belki ayak üstüne dağıtmış mıdır acaba Obama orada? 11 Eylül konuşmuşlar mıdır en son neler oldu? Bu geçecek mi geçmeyecek mi bu öneri iddialar diye de onu da merak ediyorum. Evet, Çok fazla detay yok. Muazzam sayıda haber var. İşit demişken bir haber takibi yapayım müsaadenizle. 2 yıldır laik ve ateist yazarların palalarla katledildiği bir ülke var. Bangladeş. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Evet, yine burada bir akademisyene saldırı düzenlenmiş. Bu kez bir akademisyene saldırı düzenlenmiş. Bunu sansürleyelim. IŞİD tarafından üstlenilmiş bu saldırıda İngiliz dili profesör Rezul Sıddık'ın Raşşahi kentinde evden üniversiteye giderken palalı saldırganlar tarafından boynu kesilerek öldürüldüğü haberi var. +18 dediğiniz gibi. Evet. Bangladeş'te de bu durum devam ediyor. Peki ben de o zaman Obama demişken ben de bir haber takibi yapayım. Obama şeyle Angela Merkel'le buluştu. Angela Merkel Gaziantep'teydi. Kilise gitmedi ama yakınında bulundu. Sonra döndü. Döndü. Nerede, kiminle buluştu? Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce adını ettiğimiz Obama'sıyla buluştu. Ve ikisi beraber Obama ne dedi? TTIP var ya meşhur. Transatlantik evet. Ticaret ve neydi? Yatırım. Ortaklığı adı verilen bir şey. Bunu şey olarak niteledi. Obama nasıl mesela şeye söylemiyor bir şey. Medyakan demekle yetiniyor. Buna açıkça söylemiş. Tartışmasız en yararlı Amerikan ekonomisine, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine en yararlı ticaret anlaşması budur demiş. Yani büyük 50 kadar şirketi sadece. Hadi 500 diyelim koruyan. Ve bütün milyarlarca insanı bunun etkileri altında bırakan bir antlaşmaya böyle diyor. Yalnız bunu söylerken oturup Angela Merkel'in yanında hani de hiç yani hicap duymadan, utanmadan bunu söylerken önlerinde on binlerce kişi var Almanya'da dolaşan sayıları kim bir 30 bin mi 40 bin mi bilmiyorum. Böyle bir anlaşma asla olamaz, bunu kabul etmeyiz diyen insanlar var. Monsanto'yu, Bayer'i bizim demokrasimizi kontrol etsin istemiyoruz diyen yığınlar var, kitleler Avrupa'da. Ama şey aynı fikirde değil Obama. Ve yani mesela Lori Wallach diye birisi var. Çok önemli bir kuruluşlardan bir tanesi küresel ticareti kontrol ediyor büyük şirketler adına. Bir daha düşünseler bu iki lider pozisyonlarını yeniden gözden geçirseler çok iyi olacak demiş. Çünkü işbirliği, dostluk ve evet ticaret ülkelerimiz arasında iyi de yani bu tamamen büyük şirketlerin lehine olan bir şeyle olamaz demiş. 500 tane şirketin parasını alıyorsun filan diye de konuşuyorlar. İlginç olaylar oluyor Almanya'da da. Ben de oradan devam edeyim. Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren şiir nedeniyle komedyen Jan Böhmermann. Doğru telaffuz ettim değil mi? Böhmermann. Bir süre sonra bir süre önce de özür dilerim. Yargı yolunu açılmıştı ve yargılanacağına dair çeşitli haberler gelmişti. Merkel'in de çeşitli yorumları olmuştu bu konuyla alakalı. Avrupa Birliği'nden gelen de tepkiler vardı. Her neyse Bohmerman'a destek amacıyla bir gösteri düzenlemiş Almanya'daki Korsan Parti. Ki oy oranında oldukça yüksektir Almanya'daki Korsan Parti'nin. Lideri Bruno Kram Berlin'de gözaltına alınmış. Kram Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde yaptığı konuşmada Alman komedyanın şiirindeki bir bölümü okumuş. Konuşması bittikten sonra Alman polisi tarafından gözaltına alınmış. Hemen. Kendisi de diyor ki konuşmam sırasında polis yanıma geldi ve mikrofonu elimden aldı. Mitingi dağıttı, hala şoktayım. Bir anda mitingi böyle elinden mikrofonu alınmış ve apar topar gözaltına başka alınmış. Başka şeyler de var. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla yapılan gözaltılar sınırları aştı diye bir haber var. Hazır oradan devam edeyim ben de. Hollanda pasaportu da taşıyan gazeteci Ebru Umar Kuşadası'nda gözaltına alınmış. Bild gazetesinin foto muhabiri Yorgo Mutafis Türkiye'ye sokulmamış. DİHA muhabiri Bilal Güldem örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmış. Hollandalı gazeteci Ebru Umar sonra serbest bırakılmış. Geceyi karakolda bıraktıktan sonra Türkiye'de olduğumu unutmuşum diye bir açıklama yapmış. Çok hakkında yakalama kararı nedeniyle 21. İzmir Kitap Fuarı'na katılmak için gittiği İzmir'de gözaltına alınan gazeteci ve yazar Ümit Zileli de serbest bırakılmış. Yani çok çok acayip bir durumdan bahsediyoruz. Ama şunu unutmayalım ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi ya da avukatlarının bir şekilde dediği gibi ifade özgürlüğü diye bir şey var. Evet. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre hatırlatalım ufak bir olayı. Profesör Doktor Baskın Orhan onur diye bir şey var diyerek Erdoğan'dan 10.000 TL manevi tazminat davası talep ederek bir dava açmıştı. Çünkü 4 ayrı konuşmasında alçak, zalim, kapkaranlık, cahil, tiksinti verici, vatan haini, lümpen, terör örgütünün maşası, ahlaksız, mandacı artı, ruhu kirlenmiş gibi ifadeler kullanmıştı. Hemen hatırlatalım, bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Evet, biz söylemiyoruz. Yani biz söylemiyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre Erdoğan'ın avukatları mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü içtihatlarını örnek olarak göstermiş. İfade özgürlüğünün devletin veya nüfusun bir bölümü için saldırgan, şok edici ve rahatsız edici bilgiler ve düşünceler için de geçerli olduğunu ve bunlar olmaksızın demokratik toplum olmayacağı belirtilmiş cevap metninde. Evet, yani Erdoğan da düşünce özgürlüğüne sığındı diye bir haber var Kemal Göktaş'ın haberi Cumhuriyet'te. Son derece ilginç yani. Sığınmak değil de kendi hakkını kullanıyor. Her vatandaş gibi dava açtı belki de her vatandaş gibi. Kendi hakkını kullanıyor da diyebiliriz belki de. Evet. Yalnız aynı durum diğer gazeteciler için ve diğer vatandaşlar için serbest geçerli değil ve giderek de artıyor. Bununla ilgili yani burada bir çifte standart olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Yani Cumhurbaşkanı'nın avukatları da acaba diğer barış için barış isteyen akademisyenlere alçak, zalim, maşa filan gibi sözleri kullanırken Cumhurbaşkanı sadece barış istediklerini söyleyenler hakkında dava edilmesi nasıl yorumlanacak, o avukatlara sormak lazım. Ama hemen hatırlatalım, bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attıktan sonra tutuklanan 4 akademisyenle ilgili davanın ilk duruşması İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü ve mahkeme yardımcı doçent doktor Esra Mungan, doçent doktor Kıvanç Ersoy, yardımcı doçent doktor Muzaffer Kaya ve yardımcı doçent doktor Meral Camcı hakkında tahliye kararı verdi. Bu da çok acayip bir şeydi. Savcı önce tutuklanmanın devam edilmesini söyledi. Sonra da duruşmaya ara verildikten sonra birden savcı geri aldı görüşünü ve tutuklanmanın devam etmemesini istedi. Mahkeme de buna uygun şekilde serbest bıraktı. Savcının gerekçesinin ne olduğunu biliyor musun? Takip ettin mi? Maalesef efendim, buyurun. Adalet Bakanlığı'na yazacağız. Oradan gelecek cevabı beklerken gecikme olursa çok gecikme olur, sakınca doğar demişler. Hı. Yani kendi bağlı bulunduğu Adalet Bakanlığı'nın geciktirmesine karşı. Yani İşleyişle alakalı herkesin haberdar olduğu bir durum söz konusu. Ama bu hakaretle alakalı son bir haber verelim de eğer devam ederiz muhtemelen barışla alakalı olan akademisyenlerin davasına. Evet. Aynı zamanda Can Dündar'ın da yargılandığı, Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nin yargılandığı bir şekilde dava da vardı Cuma günü ama son bir haber var benim elimde ilk yarım saat evet, için. Evet, o dava da düştü. Yani şey olarak torba dava planı çöktü diye veriliyor. 6 Mayıs'a ertelendi. Ondan da birazdan bahsederiz. Evet. Yani gündelik hayatın içerisinde bu davalar, bu haberler nasıl konu oluyor? Onun en tipik örneklerinden bir tanesi var şu anda benim karşımda. Nişanlısına fiziksel şiddet uygulayan şahsın kendisini Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ittim sözleriyle savunması üzerine mağdur kadın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan ifadeye çağrılmış. Bu haberi okudunuz mu? Hayır. İsmail Saymaz'ın haberine göre Hürriyet Gazetesi'nden İstanbul Küçükçekmece ilçesinde 4 ay önce nişanlandığı Kadir Ey'nin fiziksel şiddetine uğrayan Hülya Bey karakola sığınarak Kadir daha önce beni de kör etmekte, camdan atmakla, öldürmekle tehdit etmişti ve dövmüştü ifadeleriyle şikayetçi olmuş. Gözaltına alınan Kadir Ey de dayak ve tehdit iddiasını reddederek Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen IŞİD saldırılarını aktaran haberleri izledikleri esnada Belçika doğumlu nişanlısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiğini iddia etmiş. Kadir de sinirlenmiş Kadir Ey de bir ifadesine şöyle devam etmiş. O esnada benim ülkemde patlamalar oluyor, kimse üzülmüyor dedim. Hülya ise küfrederek Tayyip yüzünden oluyor bütün bu patlamalar. Benim vatanım Belçika dedi. Tartıştık, kendisini bir kere ittim. İtekledim demiş. Nişanlısının ardından ifadeye çağrılmış Hülya Bey'de Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan. 3 ay süreyle çağrıldı. Koruma verilmiş kendisine aynı zamanda. Bu Kadir Ey denilen kişinin yanına yaklaşmaması için. Ama bir şekilde de bu kendisine saldıran kişinin Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla beraber bu kadın da ifade vermeye gitmiş. Bu da iyi bir haber takibi fakat yeni bir nişan verecek değilim bunun için. Bu kolay bir şeydi. Agag nişanını henüz o kadar bol kullanmayı düşünmüyorum. Bu aralar nişan istemiyorum zaten. Evet, şimdi burada bir de spor diyebileceğim, diyemeyeceğimiz acayip olaylar oluyor. Birazdan onlara da geçeceğiz. Dövüş sporu belki de. Yakın dövüş sporlarına giriyor. Bu linç oyunları. Gerek Trabzonspor'un maçında, Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında, gerekse de Ahmetspor'un Ankara Gücü deplasmanında aklın hayalin alamayacağı şiddet, vahşet ve dehşet olayları yaşanıyor. Rezalet. Onlardan da bahsedeceğiz, rezaletten birazdan. Açık Gazete. Evet, Yehudi Menuhin ve Stefan Grappelli'den Top Hat, White Tie and Tolls, yani silindir şapka, beyaz papyon ve frak adlı parçayı dinledik. Bir standart parça. Yehudi Menuhin'in, Baron Yehudi Menuhin'in 100. yaş gününü anmaya devam ettik. 22 Nisan'da hem orkestra şefi, hem kemancı, keman virtüözü ve hem de sosyal meselelere ilgisiyle bir çeşit önemli bir aktivist, düşünür de sayabileceğimiz Yehudi Menuhin'e bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Ve şunu da hatırlatalım, bugün yeni yayın dönemine de, yaz dönemine geçmiş oluyoruz. 43. yayın dönemi, birazdan 9.30-10 arasında da yeni programlarımızın bir ufak tanıtımını yapmaya çalışacağız sizinle. Böylece 20 yılın ardından bir dönemi daha geride bırakmış oluyoruz. Barış için akademisyenlere dönersek, 4 imzacı akademisyenin tahliyesinin ardından yaptıkları açıklamada barış talebimizin takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza atmışlardı. Ve birçok kesimden insan adalet şöleni adı altında dayanışma için bir araya gelmişti. Önemli bir gösteriydi gerçekten. Adliye Sarayı'nın, İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde gerçek bir şölen oldu. Barış için akademisyenler adına yapılan açıklamayı hep bir ağızdan okudular. Bunu da bir yanetten görelim. Barış talebinin takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceklerini vurguladılar. Yardımcı doçent doktor Esra Mungan, yardımcı doçent doktor Meral Camcı, yardımcı doçent doktor Muzaffer Kaya ve doçent doktor Kıvanç Ersoy'un tahliyeleri adliye önünde de sevinçle karşılanmış. Evet, büyük bir canlı, coşkulu bir gösteri vardı. Şölen dönüştü. Ve Noam Chomsky'nin uzun zaman önce, 13 yıl kadar önce Açık Radyo'ya verdiği mülakatta da söylediği gibi, Batı ülkelerinin hiçbirinde pek rastlanmayan, hatta hiç rastlanmayan bir entelektüel sorumluluğu var burada. Hem akademisyenler hem de onlara destek veren, yani aydınların büyük desteği, sonuç çok zorlu şartlar altında da olsa sonuç veriyor, görüyorsunuz. Mahkemede tutuklamadı sonuç olarak. Ve şey diyorlar, 4 kişiden fazlayız diyorlar akademisyenler. Birazdan kavuşacağımız 4 dostumuzla daha da güçlü ve kararlıyız diyorlar. Barış talebimizin takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklara barış, adalet, demokrasi ve eşitlik gelmesi için sözümüzü söylemeye, mücadelemizi vermeye devam edeceğiz diyorlar. Bir haber merkezinden Beyza Kural'ın haberiyle okuduk. Talebimizde ısrarcıyız dediler. Hatta işimi kaybettim diyor Meral Camcı ama imzamı geri çekmeyi düşünmüyorum demiş. O, aynı gün içerisinde bir diğer davada da Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün MİT tırların haberleri nedeniyle yargılandıkları davanın 3. oturumu gerçekleştirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmış bu duruşmada. Basına ve izleyicilere kapalı görülen davada duruşma savcısı Evliya Çalışkan, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hazır yargılandığı MİT tırları haberi davasının Yargıtay 16. Dairede görülen ve savcı ile birlikte askerlerin de yargılandığı davayla birleştirilmesini istemiş. Avukatlar da, gazetecilerin avukatları da davanın birleştirilmemesini talep etmişler. Mahkeme heyeti talebi değerlendirmiş ve savcının birleştirme talebini reddetmiş. Evet, böylece torba dava planı çöktü diyor. Duruşmada 6 Mayıs'a ertelendi. Enteresan, bugün iyi bir tesadüf oldu diyor Can Dündar da. Bugün Türkiye'nin basın özgürlüğünü ilgilendiren önemli davası ve mücadelesi, ifade özgürlüğünü ve barış özlemini dile getiren akademisyenlerin davası bir araya geldi. Dolayısıyla çok daha güçlüyüz bugün burada diyor. Tek tek yargılanmak yerine bir arada birbirimizin mücadelesine sahip çıkmayı çok önemli buluyorum diyor. Ve nitekim zaten bugün öğretim üyelerimizi alıp dışarı çıkarmaya geldik. Kendi davamızdan daha çok önemsiyoruz. Onları buradan alıp daha güçlü bir şekilde ayrılacağız ve öğrencileri, öğretim üyesi arkadaşları, onlara inananlar, barışa inananlar hep birlikte Silivri'ye gideceğiz, alıp çıkacağız diye ümit ediyorum demişti. Nitekim de öyle oldu. Onlar Can Dündar ve Erdem Gül'ün sonradan oraya gittiklerini ve birlikte çıkarttıklarını, çıkışı da birlikte halay çekerek neşeyle kutladıklarını da görüyoruz. Alman siyasilerden de destek ziyareti gelmiş, Alman parlamenterler Cumhuriyet Gazetesi'ne de. Ayrıca da o davaya da, akademisyenlerin davasına da diplomatların takip ettikleri şey vardı. Bir de bu konunun en önemli insan hakları savunucularından İsmail Beşikçi'nin kendi yaptığı vakti zamanında 15-16 hatta belki 17 yıla varan çeşitli tutuklamalarla dünyada da benzeri az görülen hatta pek görünmeyen bir şey sergileyen, cesaret, entelektüel sorumluluğu sergileyen İsmail Beşikçi'nin bir sözünü almışlar akademisyenler de. Sizin iddianameniz benim savunmamdır. Dediği gibi İsmail Beşikçi'nin, biz de aynı şeyi söylüyoruz diyorlar. Önemli bir gelişme oldu. Evet. Bir diğer haberse mankurtları ilgilendiriyor. Mankurtlar, bu haber sizin için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yaşanan terör saldırılarının en büyük sebebinin Türkiye'nin dünya ekonomisinde ilk ona girmesi olduğunu savunarak, kendi rezervlerini kullanacak bir Türkiye şüphesiz birilerinin işine gelmiyor. Avrupa'da nüfus yaşlanırken Türkiye'de gençleşmesi bazı çevrelere endişelendiriyor demiş ve devam etmiş. Maalesef ülkemizde de aynı amaca hizmet edenler var. Ben bunlara mankurt diyorum. Bunların hiçbirisi girişimcilerimizin ve bizim umurumuzda değil. Sizin de olmasın Sabancı ailesi demiş. Girişimcilerimiz hem ülke içinde yatırımlarını hem de dünyadaki çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'ye sabotaj girişimlerine rağmen hedeflerine ulaştı. Her türlü bittik battık yaygırısına rağmen büyüme gösterdi diye konuşmuş. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Enerji Sağ Turfan Beyli Termik Santrali'nin açılışı sırasında bunları söylemiş. Bir, şimdi hemen ona dönelim ama dönmeden bir saniye ufak bir ekleme de yapayım. Hakaret davaları yalnız Baskın, Profesör Baskın Orhan'la sınırlı kalmamış. Profesör Doktor Neşe Özgen de akademisyenler bildirisini imzalayan akademisyenlerden. Akademisyen ve araştırmacılara ve destekleyenlerin tümüne yönelik olan ve tekrarlanan hakaretleri nedeniyle tazminat davası açmış Cumhurbaşkanı. Çoğalıyor tazminat davaları da, hakaret davaları. Ve Profesör Özgen dava gerekçesinde gazetelerde Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinin tekrarı olan sözlerle akademisyenler hakkında birçok hakaret yayınlandığını, akademisyenlerin insan haklarının açıkça zedelendiğini, düşünce, ifade ve yaşama haklarının tehdit altına girdiğini ifade etmiş. Yasalar Cumhurbaşkanı için de geçerli demiş. Erdoğan ama... Mankurtification İngilizce tabiriyle ya da mankurtlaşmayla alakalı olan sözlerine devam etmiş. Enerji Sağ Turfan Beyli Termik Santrali'nde, Sabancı'nın açtığı bir termik santral bu. Dünya genelinde kapanan ama Türkiye'de hala açılmaya çalışılan termik santrallerden dahası da var. Dahası da var. Devamı da geliyor. Erdoğan demiş ki sahip olduğu yeni ve çevreye uyumlu teknoloji sayesinde termik santralmiş. Çevreye uyumlu teknoloji sayesinde uluslararası standartta üretim yapacakmış bu santral. Bu tür yatırımlarda birçok istemez yükleyenler çıkar fakat bunların üzerine gitmek suretiyle onlara bunu kabul ettirmek zorundayız diye konuşmuş. Üzerine giderek kabul ettirecekmişsiniz insanlara bunu. Değerli girişimciler, bizdeki bazı çevrecilerin kömür, hidroelektrik ve nükleer santral eylemlerine kulak asmamak gerekiyor diye konuşmuş. Çernobil nükleer santralinden 2 gün önce, daha doğrusu Çernobil nükleer santralinin 30. yılının dönümünden 2 gün önce. Ama dünya gününden de bir gün sonra. Dünya günü. Tam denk getirmişti, tam ortası. Evet, yeryüzü günü ya da dünya günü de şeydi zaten. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 165 ülke yanılmıyorsam Paris Anlaşması'nı imzaladılar. 55 ülkenin onaylamasıyla beraber %55'lik emisyonu temsil eden bu şeyler girecek yayına. Yürürlüğe girecek ama orada Paris Anlaşması'nda 2 derecenin çok altında tutabilmek için, iyice altında tutabilmek için sıcaklığı, kömür, fosil yakıtlardan vazgeçilmesinden başka çare olmadığı biliniyor. bu söylenmese bile. Hem Türkiye öyle şey yapıyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtecek bir durum oluyor. Çevre dostu santral projelerini destekliyorum demiş ki buna inanmakta bile güçlük çekiyorum. Bunları dikili ağacı yoktur, köprü yaparsın karşı çıkarlar, ağaç dikersin karşı çıkarlar diye de konuşmuş aynı zamanda çevreci aktivistlerle, çevre aktivistleriyle alakalı. Çevre dostu olarak santraller nedir Allah rızası çevreyi için? Çevreyi seviyor böyle herhalde. Yaydığı dumanla beraber. Bir de Sabancı ailesine de seslenmiş. Eğer Türkiye'de bugün terör belasıyla karşı karşıyaysak bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin ilk ona yürüme sürecidir ve bunlar ülkemizi terör belasıyla bu amacından uzaklaştırmanın gayreti içerisindeler. Ama biz bu amacı da biliyoruz ve bunu da yıkacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmiş. Türkiye birilerinin işine gelmiyor demiş. Fakat burada şimdi ben bu sıralarda Başkan Mao'nun özel hayatı üzerine yazılmış 700 küsur sayfalık bir kitap okumaktayım. The Private Life of President Mao diye. Chairman Mao pardon. Doktor Li Jiuxi tarafından yazılmış. 22 sene doktorluğunu yapmış. Yanından hiç ayrılmamış. Çok tarihi bir belge. Orada diyor ki Mao'nun en büyük şeylerinden biri ne biliyor musun? Takıntısı. Takıntısı. İlk beşe girmek. İlk beşe girmek. Çin olarak böyle ve İngiltere'yi 15 sene içinde İngiltere'yi geçmek, 50 sene içinde de Amerika'yı geçmek. O geldi aklıma birdenbire. İlk beşe yürüme vaziyeti. Türkiye'nin dinamik nüfusla parlaması birilerini endişelendiriyor. Bunlar umurumuzda değil. Sabancı ailesi sizin de umurunuzda olmasın demiş. Fakat şöyle bir durum var. Yani bütün dünyada da Dünya Günü münasebetiyle çok önemli gelişmeler oldu. Ve şunu söylemek lazım. Bayağı Papa'nın da aralarında bulunduğu çok önemli bir bilinç yükselmesi oldu. Ve Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler, bütün dünya ülkeleri fosil yakıtların, yani başta kömür olmak üzere, en kirlisi kömür olmak üzere en az 1/4'ünün yerin altında bırakılması kesinlikle zorunlu olduğunu herkes biliyor. Bu dünyanın en temel bilimsel gerçeklerinden biri. Bu sadece mankurt çevrecilerin bir işi değil. Dolayısıyla mesela çok önemli bir şey söylemek lazım. NOAA'dan mesela Ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetiminden deniz seviyelerinin 3 metreye yükselmesi için 2050 ila 2060 yılını verdiğini biliyor musun? 2060'a yani 2071 bile değil. 2050'de 3 metre yükselebilir deniyor. Bu çok ciddi bir kuruluş. Anladım. O zaman İstanbul, İzmir filan ne olacak diye düşünmek de lazım tabii. Onlar da deniz kenarındaki şehirlerimiz. Ve yani benim mülakat yaptığım Tom Goldtooth vardı. Yerli Kızılderili reisi, dev bir adam. Yerli çevre hareketinden. Ben Birleşmiş Milletler iklim mitinglerine, toplantılarına 1999'dan beri katıldım. Şirketlerin, Wall Street'in ve diğer mali etkilerin bütün çözümlere karşı çıktığına bizzat tanık oldum diyor. Bunu önlememiz şarttır demiş. Kömür mömür olmaz diyorlar. Ne diyorsun? Kömür mömür olmaz diyorlar. Aynı zamanda kömürün ne kadar iyi bir şey olduğunu söylediği gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı da Paris Anlaşması'na imza atan bir gün önce, özür dilerim, bir gün önce imza atan ülkelerin arasında Türkiye'yi temsilen yer almış. Evet, tabii işte. Yeryüzü gününde. Bir gün önce. Bir gün önce. Bakan Sarı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda düzenlenen törende Paris İklim Anlaşması'nı Türkiye adına imzalamış. İmzanın ardından Türkiye'nin bu konuda hayata geçireceğine, önlemlere ilişkin de bir konuşma yapmış. İklim değişikliğinin çağın en büyük sorunlarından birisi olduğunu söylemiş. Hiçbir ülke iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden muaf değildir. İklim değişikliği küresel niteliği etkili eylemlerle gerekli etkili eylemleri gerekli kılmaktadır demiş. Ve ardından bir gün sonra da Cumhurbaşkanı termik santralin açılışını yapmış. Türkiye'de böyle bir ülkede dedirtmişler evet, galiba. Çevre dostu santral projeleri diye dünyada hiç duyulmamış bir şeydi. Ve böyle açıklamalar belki damattan. Yani Enerji Bakanı olan Berat Albayrak. Berat Albayrak'tan, zatı muhteremden böyle şeyleri anlatıyorlar. Soğutma kulelerinden deşarj edilen baca gazlarının konvansiyonel baca sistemlerinden atmosfere salınan gazlara kıyasla 3-4 kat daha fazla yüksek yapıldı. Ve özel borularla soğutma kulelerine taşınıp yatay eksende karışmadan merkezi bir gaz akışıyla, anlıyorsun değil mi? Wow. Atmosfere yükselebilecek şekilde soğutma kulesinin merkezinden verilecek. Çiu çiu diye böyle ışınlar çıkıyor sanki. Evet. Öyle animasyon bu. Animasyon mu? Ya ben yapıyorum. Anladım. Soğutma kulesinde yükselen çok daha fazla bir hava kütlesinin yarattığı itişle böyle baca gazının atmosferde daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor. Anlaşmanın başarısı yeterli finansman ve teknoloji transferiyle ilgili taahhütlerin gerçekleşmesine bağlı olacaktır. Bu açıdan gelişmiş ülkeler düşük karbonlu ve iklim dayanıklı dünya ekonomisine geçişte gerekli olanakları sağlamak için sorumlulukları yerine getirmelidir. Bu aynı zamanda benim ülkem için de geçerli konudur. Türkiye'nin Paris Anlaşması'na gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığını ve ulusal katkısını buna göre ortaya koyduğunu vurgulamak isterim diye konuşmuş Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı'da. Şeyde Avustralya'nın en önemli bu konulara bakan profesörlerinden biri gazetecilerin önünde çözülmüş, asab bozulmuş, hüngür hüngür ağlamış ve küfretmiş. Bu yeryüzüne yapılmış en büyük şeydir demiş. Greg Hunt imzalamıştı. Çevre Bakanı tıpkı Fatma Güldemet Sarı gibi onlar da imzalıyorlar. Bu ya, bütün uluslararası alemde Avustralya'nın gülünç duruma düşürdüğünü söylüyorlar. Evet. Çünkü diyor ki profesör, kameraların önünde ağladım. Bu yeryüzündeki en berbat, mahvedici şeydir demiş. Avustralya'ya bundan büyük kötülük yapılamazdı demiş. Kömürden bahsediyor. Ve şunu söylüyorlar. Justin Marshall'dan bahsediyorum profesör. Şu anda oluyor. Ben 15 yıldır çocuklarımı götürüyordum. Bir daha götürmeyeceğim Büyük Mercan Resifi'ne diyor. Ağrıyor ya o kömürden dolayı. Avustralya'nın en büyük çevre felaketidir bu kömürden gelen ve ya kömür ya Avustralya demiş. Evet. Ya gezegen, ya kömür ya gezegen. Biz de buradan ya kömür ya Türkiye diyebiliyoruz. UNESCO da söylemişti Avustralya için. Kömürü mü seçeceğiz? Büyük Mercan Resifini mi diye böyle poster açmıştı. Benim tavrım biliyorsunuz. Vaktimiz azaldı. İstiyorsanız son olarak gelen haberleri özet olarak verelim. Evet. Neler olup bittiğini. Suriye'den atılan roketatar mermileri kilisi vurmaya devam ediyor. Kilis valinin 100 metre uzaklıktaki bir camiye isabet etmiş son atılan mermiler. İşin garip tarafı da şu. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan da tam o sırada valilik binasında toplantıdaymış. Akdoğan meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını açıklamış. Dışarı çıkar çıkmaz bakıp açıklamıştır herhalde. Kilise bu sabah, geçtiğimiz sabah, dün sabah daha doğrusu, yine roketatar mermileri isabet etmiş. Patlamada 16 kişi yaralanmıştı. Kilise artık bombaların altında yaşayan ve oradaki insanların da isyan halinde olduğu. Roketlerin bomba değil, roket atıyorlar. Evet, insanların da isyan halinde olduğu bir bölge halinde anılıyor şu anda gazetelerde ve isyan etmişler ve hemen dağıtılmış göz yaşartıcı gazla. Büyük çatışmalardan bahsediyor. Cumhuriyet'te de var bu haber. T24'ten de baktığımız haber, çok ciddi bir durum var Kilis'te yani. Suriye'de de çatışmalar ve bombardıman devam ediyor. Suriye hükümetinin rejimin gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda başkent Şam'ın doğusunda bulunan Duma kasabasında en az 20 kişi hayatını kaybetmiş. Yine bir pazar yeri vurulmuş. Ateşkesler de var. Geçtiğimiz günlerde Suriye ordusu ve öz yönetim yanlısı gruplarla Kürt güçleri arasında, YPG'liler arasında, PYD'liler arasında yoğun çatışmalar yaşanmıştı Kamışlı bölgesinde, Kamışlı kentinde. Oturmuşlar ve ateşkes konusunda anlaşmışlar. Siviller için kan parası ödeyecekmiş rejim. Irak'ta da aynı şekilde çatışmalar var. Haçlı Şabi denilen Şiilerin oluşturup oluşturmadığını bilmiyorum. Haçlı Şabi'ye bağlı Bedir Tugayları komutanı Amirli açıklama yapmış. Tuzurmatu bölgesinde de bu sefer Peşmerge ve Haçlı Şabi arasında çıkan çatışmalar varmış. Bunlar da durdurulmuş. Taraflar arasında ateşkes sağlanmış. Kan parası ödenecek mi? Bununla alakalı haber yok. Yok. Genelkurmay Başkanlığından bir haber var. Mardin ve Şırnak'ta sürdürülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen insanlardan bahsediliyor. Ve Bir Gün gazetesinde de ilginç bir haber var. IŞİD'in kiliste Türk askeri kaçırma planını emniyet biliyordu. Hep ilgili birimleri olası eyleme karşı uyardığı iddia ediliyormuş. Erk Acarer'in haberiydi. Çok çarpıcı bir haber. Kaçırılan askeri, Serter Taş. Kaçırılan askerle yapılan bir röportajda IŞİD'in bir dergisinde yayınlandı. Konstantiniye isimli dergisinde yayınlandı. Esir olarak nitelendiriliyor bu kişi de. Bir diğer taraftan da işte Türkiye ikincilik kırmızı grupta bulunan bu hafta sonu oynanan ve Ahmetspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren Ankara Gücü MK Ankara maçı sonrası olaylar çıkmış. Protokolde bulunan Ahmetspor yöneticileri linç edilmişler. Yani bu gerçek anlamda bir linç yani. Fotoğrafları var, evet. Fotoğrafları var. Beyaz gömlekleri kanlar içinde. Gözleri, dudakları patlatılmış. Şişmiş. Yani ölümden çok zor kurtulmuşlar. Hastanede tedavi görmüşler zaten. Çok ilginç bir rezalet bir haber yani. Bir futbol haberi de Trabzon'dan var. Trabzon'a konuk olan Fenerbahçe 4-0 öndeyken maçta olaylar çıkmış. Maçın 89. dakikasında bir taraftar sahaya girerek çizgi hakemine tekme ve yumrukla saldırmış. Avni'ye karşısında da karışmış. Ardından onlarca taraftar sahaya girmiş. Hakemler ve Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına gitmişler. Trabzonspor'un kalecisi Onur formasını yere atıp ve eldivenlerini sahayı terk etmiş. Bu o maçta demiş. Tatil edilmiş. Evet. Ufak linç girişimi de orada var. Evet, bunlara da spor şeyle diye bakıyoruz. Kadınlar turnuvasında da bir Türk ilk defa şampiyon olmuş. Onu da şöyle bir söyleyelim. Yani Trabzon Fenerbahçe maçı 89. dakikada tatil edilirken hakeme de dayak atılması gibi Türk futbolunun utanç geceleri yaşanırken bir yandan da sevilen bir sevindirici tek haber de gelmiş. TEP BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler finalinde milli sporcu Çağla Büyük Akçay Karadağlı rakibi Danka Kovinic'i 2-1 yenerek şampiyon olmuş. Bu kadar şimdilik haber. Çok zor sıkıştırıyoruz ama elimizde dağlar gibi yığılan haber bültenleri var. Sizin için böyle bu yeni yayın döneminde fedakarca çalışıp bir özet vermeye çalıştık. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba, iyi yayınlar. Günaydın. Teşekkür ederiz. Biraz olağanüstü yoğunlukta gece yarılarına kadar devam eden şiddet, vahşet ve dehşet haberlerinden dolayı biraz sarktık ama bunu telafi edeceğiz. Biraz daha birkaç dakikada uzatacağız şeyi de sizin için Ali Bey. Kusura bakmayın. Evet. Uzatabileceğimiz kadar uzatırız. Gündem yoğun çünkü. Gerçekten. Nereden başlasak? Siz termik santral açılışına değinmişsinizdir zaten. Evet, birazcık değindik termik santral. İnanılmaz bir çelişkiler zinciri var orada. Evet. Bu sportif şeylere de değinmişsinizdir. Evet. Ama ekranlarda ve haberlerde Ahmetspor yöneticilerine yapılan saldırıyı rastlamadım ben en azından. Gördünüz mü? Hep Trabzon üzerinden. Bir T24'te okudum ben. Yani görüntülü bir şey falan yoktu. Ben dün akşam biraz itina ettim de spor programlarına baktım bu nedenle verecekler mi diye bir kere. Televizyonda olmayabilir evet. T24'te ben kanlı gömlekleri içinde gözleri şişmiş, patlamış, morarmış insan linçe uğramış insanların yöneticilerin fotoğraflarını gördüm. Evet. Yani T24 dışında pek yok. Evet yok. Ya da internet basını dışında. Şimdi bu kilis saldırılarından başlayalım. Bu son 2 ayda 50'ye yakın roket gelmiş. Orada 16 sivil vatandaş ölmüş bu saldırılarda. Ve de bir onlarcası da yaralı. İşte evler, camiler, okullara isabet ediyor. Hatta son roket vilayetin 100 metre yanındaki camiye isabet ediyor. Bu iki aydır devam ediyor. Ayrıca Irak sınırdaki Başika kampı, ne kampı ise peşmergelere eğitim birliği. Oradaki birliğinize saldırılıyor. Orada üst düzeyde bir ordu, böyle binbaşı ya da yüzbaşı komutan öldürülüyor. Askerler öldürülüyor. Yani IŞİD askeri birliğinize saldırıyor, vilayetinize saldırıyor, ilinize başka sınır ötesi saldırı var. İki aydır bu ne demek oluyor? Yani bir gerçekten bunun adı nedir? Ve işin enteresan yanı, başbakan yardımcısı da vilayette o esnada. Ve sonunda basın toplantısı yapıyor. Bu arada durumu protesto eden vatandaşlara polis tomalarla karşılık veriyor. İnsanlar güvenliğini sağlayamayan bir devleti protesto ediyorlar. Başkentini koruyamıyor. Evet. En büyük kentini koruyamıyor. Ondan sonra sınırdaki ili, kilis ilini, merkezini koruyamıyor. Sürekli roket atarlarla taranıyor. Şimdi bunun adı ne yani? Bir taraftan aynı bu haftanın başına nasıl girdik ya da ortası mıydı neydi? IŞİD'in İstanbul'da eğitim gördüğü emniyet raporuyla karşılaştık. Evet. Şimdi IŞİD İstanbul'un göbeğinde eğitim görüyor. Türkiye IŞİD kelimesini duyduğumuzdan bu yana memleketin değişik bölgelerinde sürekli toplu katliamlar yapılıyor. IŞİD ilinizi, en yakın ilinizi roket 50 kez roket atıyor. Bu kadar insanınız ölüyor, yaralanıyor. Irak'taki birliğiniz bombalanıyor. Ve bu IŞİD İstanbul'da eğitim görüyor. Bu IŞİD aynı zamanda Musul konsolosluğunuza aylarca rehin alıyor. Onlarca insanınızı, başta başkonsolosunuz olmak üzere. Ve burada bir hikaye dönüyor, işte sonra bir takas ediliyor. Bu IŞİD öncesi, yani İstanbul'da eğitim görmesi, IŞİD kelimesinden önce bir Suriye'de ayaklanma, İç karışıklıklar başladıktan sonra IŞİD kelimesi yoktu. O zaman Suriye muhalefetin içerisindeki unsurlar arasında işte El-Kaide, El-Nusra sayılıyordu. Bunlar işte zaman içerisinde isim değiştirecek ya da farklılaşarak geliyor. Ve bunların da o dönemde işte Suriye muhalefetinin tüm unsurları Türkiye toprakları içinde askeri eğitim, işte İskenderun'daki şeyde eğitime tabi tutuldukları, Türkiye içerisinde istihbarat örgütlerinin, tekim Can Nerdem'in haberine konu olan, daha önce aydınlıkta ayrıntıları da yayınlanan işte MİT tırları meselesi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu IŞİD'le olan hikayesi sanıyorum önümüzdeki yıllarda Hollywood filmlerine bile konu olacak muazzam bir malzeme teşkil ediyor. Evet, bu noktada ben de ufacık bir parantez açayım müsaadenizle. Erk Acarer'in imzaladığı bir haberde, bir günde sizin bahsettiğiniz Cuma günü bir günde yayınlanmıştı. Ulaşılan emniyet raporlarında örgüt üyelerinin İstanbul'daki ormanlık alanlarda atış emniyeti yaptığı, bizzat Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gizli ibareli yazısından çıkıyor. Suruç katliamından hemen sonra, Ankara Garp patlamasından 3 ay öncesine ilişkin bir belge, yurt içinde yapabilecekleri saldırılarda anlatılıyormuş. İmzalı Ahmet Sula, Terörle Mücadele Dairesi Başkanı adına. Belgesi de ortalıktaydı zaten. Yani evet. Her şey ortada. Ayrıca dediğim gibi Suriye muhalefetinin başından itibaren o da yetkililer tarafından, biz yine bu programlarda konuşmuştuk. O zaman IŞİD yoktu ama işte El-Nusra'sı, El-Kaide'si, Suriye muhalefeti zaten içinde bulunan unsurlar bakımından önce Amerika Birleşik Devletleri bu unsurları ayıklama ihtiyacı duydu ve Batı dünyası. Ama Türkiye bunu ayıklama ihtiyacı duymadı. Yani Türkiye'de bu grupla olan ilişkileri, AKP iktidarının IŞİD'le olan ilişkisi ya da istihbarat örgütümüzün, güvenlik bürokrasisinin, Erdoğan bürokrasisinin ilişkisi gerçekten, yani siz eğitimine izin veriyorsunuz insanların. O insanların, ülkenizdeki insanları öldürüyor. Sınırdan size roket atıyor. Ve Bakanlar Kurulu nihayet bu konuyu bugün görüşecekmiş. Evet. Başbakan yardımcısının açıklamasına göre. Şimdi Türkiye'de PKK ile iktidarın açtığı orantısız muazzam bir savaş var. İşte her gün ülke içinde ve dışında sayısız sortilerden, uçaklarla, tanklarla, insansız hava araçlarıyla hem kırsal bölgeler hem şehirler bombalanıyor. Ve karşı tarafın silahlarına baktığınızda gerçekten orantısızlığını tüm dünya teslim ediyor. Şimdi bu kendi topraklarınızın içerisinde emniyetinizin raporuna göre eğitimle müsaade ettiğiniz bir grup var. Ve bu grup hem ülkenizin içinde katliam yapıyor hem de ülke dışından size savaş açmış durumda adeta. Bunu anlamak için herhalde önümüzdeki dönemde, yani her şey çok net ve konsolosluğunuzu işgal edip bunun nasıl çözüldüğünü de kamuoyuna açıklanmadı biliyorsunuz bu konu. Ve o konsolos da geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda yönetici oldu. Açıklamaya muhtaç çok konu var ve herhalde bu ileride hem Hollywood filmlerine konu olabilecek malzeme taşımakla birlikte uluslararası ceza mahkemelerinde dava konusu olabilecek hususlar olabileceğini altını çizmekte fayda var. Ali Bey, bir de şeyi sorayım ben, Hollywood filmi derken janrını da türünü de belirlemek lazım. Bu bir macera mı, dehşet, korku filmi mi, yoksa korku komedisi türünde mi olacak? Vallahi yani içinde her şeyi barındırabilirsin, her türlü çeşit şey yapılabilir ama Türkiye'nin bu içinde baktığı bataklık gittikçe işte Hollywood'un Vietnam bataklığından ve oradaki komplolardan, çiçe gelen oyunlardan, yönetim beceriksizliklerinden artı kurulan ittifaklar, bozulan ittifaklar. Çünkü bu şeyi, Somali'deki patlamaları da unutmayalım. Yani Türkiye'nin büyükelçiliğine ve Türk Hava Yolları Bürosu'na, Türk Hava Yolları'nın binasına yapılan muazzam şeyler de var. Yani bu ilişkiler gerçekten örgütle ve benzeri örgütlerle olan yaşanan ilişkilerin ülke siyaseti açısından durumu, her türlü filmin malzemesi olabilir. Bence bir tek şey değil, birkaç tane pek çok çıkabilecek bir senaryo yazılabilir. Çünkü gerçekten sisler içinde bir konu. Hani görünen her şey, pek çok şey görünüyor ama sanıyorum ileride hani derin ilişkileri açıklığa kavuşturma imkanı inşallah buluruz ki Türkiye derin ilişkilerini bir eşeledi, biraz ilerleme kaydetti ama tarihin en önemli davaları, hem davanın soruşturma gariplikleri hem de davanın sürmesi ve dava sürerken ittifakların bozulması nedeniyle geçen hafta içerisinde malum Ergenekon davası da ne denir buna, eski dilde hakim mi kaldı? Yani Türkiye derin devletiyle sınırlı hesaplaşmasını da ortadan kaldırdı açıkçası. Dolayısıyla yani IŞİD'de olan ilişkiler de derin ilişkilerdir. Türkiye'nin geleceği üzerinde muazzam yansımaları olan ve bugün içinde muazzam yansımaları olan, dışarıdaki değerli yalnızlığının ifadesi olan ilişkilerdir. Bunlar da çok aydınlığa kavuşmaya muhtaç konulardır. Aynen geçmişteki darbe süreçleri, Ergenekon davaları gibi. Dolayısıyla bugün yani içinde bulunduğumuz, geçen hafta yaşadığımız bu darbe davası, Balyoz ve Ergenekon gibi davaların sonuçlanması ile Türkiye gerçekten bir hesaplaşmayı, iki İslamcı grubun kavgasına kurban olan bu davaları iktidar inisiyatifiyle, yani milli orduya kumpas kurulmuş lafını hatırlayın. Ondan sonra bu denge değişti. Türkiye'de 1952'den beri itibaren bakalım en azından işte Türkiye'nin ilişkileri NATO ilişkileri çerçevesi içerisindeki gladiyolar, askeri darbeler, juntalar, sayısız juntalar ve askeri vesayetin Türkiye siyaseti üzerindeki etkinliği açıklığa kavuşturacak pencereler teker teker kapatıldı. Ve bu kapatılmanın temel unsuru da 2002'de ittifak halinde iktidara gelen önemli bir cemaat olan Fethullah Gülen cemaatiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenilendik diyen eski siyasi İslam kadrolarının ittifakının bozulmasına kurban edilen bir darbeler ve derin ilişkiler davaları ki yürütülme süreçlerinde evet, burada da problemler olduğunda altını çizelim. Evet, ama Erdoğan yani şey de ilginç bu, hem Ergenekon hem de Balyoz ve diğer davaların Türkiye'nin en derin devletle ilişkili en önemli davalarının. Mesela bir zamanlar Ergenekon hakkında Tayyip Erdoğan'ın Silivri'de tiyatro yok, Silivri'de halkın hakimleri, savcıları, milletin adına sanıkları yargılıyor dediğini de hatırlatmış Nazlı Ilıcak. Çukurlardan nasıl el bombalarının çıktığını, nasıl bir yeri yok etmek için planların çıktığını çok iyi görüyoruz demiş. İtalya'yı da temiz eller operasyonu olduğu zaman İtalya'yı Türkiye'ye örnek gösterenler lütfen şu anda da Türkiye'de temiz eller operasyonu yapanlara saygı duysunlar demişti. Ve CD'leri dinliyorum, şok oluyorum. Yaş toplantılarında beraber olduğumuz bir arkadaş, CD'yi dinlemesem inanamayacağım ama CD'yi dinleyince şoklara giriyorum, nasıl olur bu diyorum demiş. Ve Yalçın Akdoğan da Ergenekon davası Cumhuriyet tarihinin en büyük hukuki hesaplaşmasının adıdır. Bu dava 27 Mayıs'tan 12 Mart'tan 12 Eylül'den 28 Şubat'tan 27 Nisan'dan süzülüp gelen bir müdahale ruhundan hesap sorulmasıdır dedikten sonra 17-25 Aralık'tan sonra bugün gelinen nokta, orduya kumpas kuruldu, bizi de aldatmışlar ve Doğu Perinçek'te Tayyip Erdoğanlar bizim yanımıza geldi, biz onların yanına gitmedik diyor. Yani durum bu demiş Nazlı Ilıcak, darbecilerle hırsızlar el ele, uçurumun başındayız, bakalım bu pervasızlık bizi nerelere götürecek diye de sormuş. Zaten yani 17-25 Aralık'ın nelere kadir olduğunu gösteriyor. Şimdi eski dost, ortak düşman oldu. Eski düşman da dost oldu. Ergenekon terör örgütü Fethullah terör örgütü haline geldi. Ve yani hatırlayın, AKP yöneticileri şu lafı sürekli şu cümleyi derlerdi. Tanıştık, kızılcık şerbeti dedik. Biz ne darbelerle karşı karşıya kaldık iktidar süresinin içerisinde. Şimdi sütten çıkmış ak kaşık misali bir ittifak içerisindeler. Yalnız burada şunun da altını çizmek lazım. Hatırlayın 2000 hangi yıldı bu başörtüsü meselesinde muazzam bir şey vardı. İstek ki AKP iktidarının en önemli simge ve toplumla ilişkilerini götürmesi açısından çok önemli bir husustur. Ve bildiğim kadarıyla 2010-11'de kaldırıldı bu başörtüsüyle ilişkin yasaklar. Bu konuda en büyük hassasiyeti TSK'dan geliyordu. Ve bütün bu yani bu Ergenekon ve Balyoz davalarının ilerleyen safhalarından sonra başörtüsü yasağı kalkabildi. Dolayısıyla yani burada kurduğu ittifakın ileride bozulması sonucunda işte milli orduya kumpasa kadar gelen bir durumla karşılaştık. 2010 referanduma gidilmesinin sebeplerini hatırlayalım tekrar. Bu davalara ilişkin yüksek yargıdaki kompozisyonun izin vermemesi değil miydi? Bunlardı. Dolayısıyla bu hem başörtüsü hem bu davalar ilişkin tuzsuz. Erdoğan'ın da hatırlayın ne istediğinizle vermedik. Şimdi buradan bir terör örgütü tanımına doğru gittiler. Tabii şunun altını çizelim. Bu davaların soruşturulması ve iddianamelerinin hazırlanmasındaki aksaklıklar, yanlışlıklar, hafiflikler ve sonuçlanmaması, uzun sürmesi, tutukluk halinin sürmesi gibi konuları saklı tutmak kaydıyla özü itibariyle Türkiye'de Susurluk'ta bir patlama oldu. Türkiye'deki derin devlet ilişkilerinin en azından bir kısmının ortaya çıkmasına imkan verebilecek ve askeri vesayetin gücünü ortaya koyabilecek davalardı bunlar. Bu anlamda heba oldu. Akamete uğradı. Biz sayısız bu programlar yaptık asker AKP iktidarı ilişkileri çerçevesi içinde. Sayısız Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanı sorunu, MGK, Askeri Şurası bunları yaşandı. Dolayısıyla bunların hepsi açıkçası Nazlı Hoca'nın söylediği üzere bir hırsızlık paketinin üstünden bakmak lazım. Bu ittifaklar ve bozulan ittifaklar, kurulan yeni ittifaklar üzerine. Evet. Yani tabii burada ilginç şeylerden bir tanesi bu davanın işte Yargıtay tarafından, ki Yargıtay'daki bozan dairede bu 17-25'ten sonraki hukuk düzeninde yapılan yapılanmalar üzerine kurulan bir daire. Yani iktidarın kurduğu bir daire. Onun da altını çizelim. 10. daire miydi? Yeni kuruldu bu. Bunun da altını çizelim. Yani işte kurulan mahkemeler gibi Yargıtay'ın yapısının, yüksek yargının yapısını değiştirmeye dönük çok adımlar atıldı. Onun bir parçası olarak, bir yapılanmanın sonucu olarak bu şeyler bozuldu. Bozuldu ama çok ilginç bir şeyle karşılaştık mesela. Cumhuriyet Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Erdoğan aynı çizgiye düştüler. Farkındaysanız. Yani evet, Şamil Tayyar'la da ben. Şamil neydi? Şamil Tayyar'da. Evet. Ergenekon'un bir numarasını biliyorum diyen bir gazetecidir. Açıklamadı bugüne kadar. Bu konuda çalışmaları da vardı gazetecilik yaptığı dönemde. İşte enteresan bir sürecin geçtiğimizi gösteriyor. İşte ittifaklar ve karşıtlar ilişkileri karışabiliyor kartlar. Evet, ve İlker Başbuğ da belki saymak lazım. Aynı safta evet. Buluşanlar. Eski Genelkurmay Başkanı. Evet. Yani Cumhuriyet Gazetesi'ni tabii yapan arkadaşlar için zor yani. Yapı, eski başyazar ve Cumhuriyet'in çizgisinin eski çizgisinin hakim olduğu anlayışta bugünkü arkadaşlar arasında belirli farklar var tabii, ama manşetlerde buluşmak zorunda kaldılar. Şimdi madem şeye girdik, yani Balyoz davasından asker meselelerine, şimdi geçen hafta hatırlarsınız milletvekilleri dokunulmazlığına evet. değinmiştik. Bu hafta gündeme geliyor zaten. Türkiye evet. yakın tarihinin belki de en önemli olaylarından biri, belki de birincisi şu sırada olacak bu. Bütün evet. her şeyi belirleyebilecek nitelikte bir olgu, siyasi gelişme olarak nitelendirebiliriz. Birçok milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması önergesine, evet, ona da birkaç dakikayla değinelim lütfen. Şimdi bu konuda milletvekili dokunulmazlıkları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrını parlamento içerisindeki duruma işaret etmiştik ve bir de şunu söylemiştik. Yani aslında yasama dokunulmaz, milletvekili dokunulmazlığının dışında Türkiye'de çok ciddi bir bürokratik ve güvenlik bürokrasisi dokunulmazlığı var. Hele hele bu yani 2011'den sonra Gezi olayları ile birlikte başlayan bir süreç var. Onun öncesi var. Neydi? Askeri vesayeti ortadan kaldırmaya dönük yapılanmalar içerisinde işte 2010 anayasa değişiklikleri ile birlikte bir şey kalktı. Emasya protokolü denilen bir protokol. Bu 97 yılında Genelkurmay ve İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir protokoldü. Bu protokol çerçevesi içerisinde askerin, yani komutanların selahiyetleri ve alanları çok geniş. Zaten bunun da temel dayanak noktası İç Hizmet Kanunu, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesiydi. Bu iç 35. madde, İç Hizmet Kanunu 35. maddesi askere iç ve dış tehditlere karşı Türkiye vatanı savunma yetkisi veriyor. Ne de darbelerde de genelde bu 35. madde kullanılıyordu ve ayrıca müdahalelerde de, yani askeri vesayetin en önemli başlıklarından biridir. Bir 35. madde artı Emassa protokolü 1997'de. Bu konuda daha sonra Emassa protokolü 2010 başlarında sanıyorum kaldırıldı bu protokol. Çünkü o dönem liberal demokrat kesimlerle AKP iktidarı demokratikleşme başlıklarında en önemli konulardan biriydi. Sonra 2011'den sonra 2010 anayasa şeyi falan gittikçe artan AKP tahakkümünü Gezi'de somutlandı. Şimdi Gezi'den sonra Emassa protokolüne benzer bir yapılanma içerisinde bulundu. Bu da İller İdaresi Kanunu'na göre bir düzenleme yaptı hükümet. Ve dedi ki, yani askerin göreve çağrılması, silahlı birliklerin çağrılmasını imkan dahiline kıldı yurt içinde. 35. madde değişince tehditlere karşı normal olarak yurt dışı tehditlerine karşı asker, normal demokratik ülkelerde öyledir. Bunu yani Emassa adı altında olmaksızın 2013 Temmuz'unda 2013'te o dönemde iki şey yaptı. Bir, İç Hizmet Kanunu'ndaki bu iç tehdidi kaldırdı. Bir de askerin yine göreve çağırabilecek bir Emassa protokolüne benzer, anlayışına benzer bir yapılanma içerisinde. Ve ardından işte çözüm süreci vesaire, Cumhurbaşkanlığı şeyleri geldik işte 1 Haziran'dan sonraki bozulmaya ve 1 Kasım'dan sonraki çözülmeye ve savaşa. Eylül'de, 2015 Eylül'ünde bir gizli kararname ile Davutoğlu 81 ilin valiliğine bir genelge gönderdi. Ve askeri tugayların çağrılabileceği bildirildi. Ve bunda yine işte İl İdaresi Kanunu valilerin verdiği yetki, valiye tanınan yetki çerçevesi içerisinde koydular. Ve ondan sonra hak ihlalleri de gördüğümüz, inanılmaz aylardır bahsettiğimiz işte orantısız savaş, ölülerin sokakta kalması, sivillerin öldürülmesi, bombalama, tanklar, topla bıçaklar şehirlerin üzerinde bombalama yaptı. Ve tamamen şeye aykırı olarak, yani ne yasalara aykırı. O hal ya da sıkı yönetim yasalarına da gerektiren aykırı olarak sokağa çıkma yasakları uyguladılar, evet. Sokağa çıkma yasağı, güvenlik bölgesi, askerin şeye çağrılması, jandarmayı bağladılar ama askeri, jandarma dışındaki askerin bu işlere meşgul edilmesi, bu işlere çağrılması için yasal mevzuat çok zayıf. Yani olağanüstü hal yok, sıkı yönetim yok ama onları aşan uygulamaları İl İdaresi Kanunu'na ve işte Bakanlar Kurulu kararına genelgeye dayalı olarak halletmeye çalıştım. Evet, yani bir ufak ilave yapayım. 1971 tabii, tarihli 1402 sayılı sıkı yönetim kanununa ve 1983 tarihli olağanüstü hal kanununa aykırı, ikisini de yürürlüğe sokmadan bunlara aykırı olarak açıkça bunu yazıyor Kemal Gözler. Çok ayrıntılı, kapsamlı bir makale yazmıştı. 1982 anayasası hala yürürlükte mi diye. Anayasasızlaştırma üzerine bir denemede bunu açıkça yazıyor. Evet. Tamamen aykırıdır anayasaya ve bu kanunların çiğnenmesine diyor. Sokağa çıkma yasakları yani uygulamalı. Bu konuda sokağa çıkma yasağını bir valinin yapabilmesi için, özel güvenlik bölgesi ilan edebilmesi için, askeri birliklerle ilgili onları sevk edebilmesi için yasal dayanakları yok. Yani yok. Ne olağanüstü hal var, ne sıkı yönetim var. Geçmişte bunlar, ki bunlar olduğu halde 17.500 biz faili meçhul cinayet meselesi, evet, gündeme geldi. Ve 300'e yakın askeri şeyin yargılanması daha sonraki yıllarda ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aksettirilen konular var. Bu durumda yani son devam eden ve sayacı da Cumhurbaşkanı şey yapıyor. Mesela ölü sayısını daha çok biz Cumhurbaşkanı'ndan alıyoruz. Şu kadar PKK'lı öldürüldü lafını toplam kümülatif rakam dikkatini çekerse Cumhurbaşkanı açıklıyor. Buna bir dikkat etmenizde fayda var. Evet. Bu rakamları 3500, 4000, 5000, 5500 falan diye Cumhurbaşkanı konuşmalarında öldürdük diyor bir de. Öbürleri etkisiz hale getirdik diyor. Şimdi burada asker rahatsız. Valilerin bir kısmı da rahatsız. Yani biz bir yıl iş yaptık. Gözümüzün önünde cereyan etti bütün bu olaylar. Bunları bir yasal kapsam içerisinde alınması için bir mevzuat değişikliğine giriyor. Bu da yeni bir dokunulmazlık ve aynı zamanda daha da ileri gitmesi için ere kadar bir dokunulmazlık meselesi gündeme geliyor. Buna ilişkin bir taslağın hazırlandığı geçen hafta gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde buna ilişkin yani bir yasal korumanın güvenlik bürokrasisi üzerinde dokunulmazlığın, yeni bir dokunulmazlığın, daha kuvvetli bir dokunulmazlığın getirileceğini de altını çizelim. Bu konuyu dokunulmazlık meselesi sadece evet. Yasama şeyindeki süreç olarak işlemiyor. Aynı zamanda güvenlik bürokrasisinin daha da artan, yani eski günlere adeta aratan bir dokunulmazlık zırhına bürüneceği ve bu konunun da genelkurmayla saray arasında bir problem teşkil ettiğinin de altını çizelim. Evet, burada asker bitir. Yasal düzenlemesini istiyor. Yani bana bir tür bir yıl iş yaptırdın. Bir yıl insan var. Bunun sonrasındaki süreçlerde yalnız kalmak istemiyorum. Yasal dayanağı olsun bu işin diyor. Güvence evet. Getirilmesi. Belki. Evet, bunu da takip edeceğiz. Bir de kültür devrim meselesi vardı ama onu ileriki bir şeyde programda ancak ayrı bir evet. Şekilde sizi konuk edelim. Kültür devrimi konusunda ben de bu sıralarda tekrar Başkan Mao'nun özel hayatını okuyorum. Kültür devrimine de yeni geldim zaten. Doktorum. Vallahi yani karşılaştırmalı biraz yapabiliriz. Yalnız şunu söyleyeyim. Geçen hafta bu kültür devrimi de AKP'nin kültür devrimi de açıklandı da ya 14 yıllık iktidarları boyunca bir tane her şeyi açılışı yaptılar. Tiyatro açılışı yapmadılar. Bir kere tiyatroya gitmediler. Sinema, bale bütün sanatlardan uzak duran tamamen işte Türkçe olimpiyatları dışında folklor ekiplerinin gösterisi dışında biz bu AKP büyüklerinin bir yerde yer aldığını pek tanık olmadık. Dolayısıyla kültür devrimi adı altında başlattıkları süreçte ne kadar samimi olduklarını ben hatırlarım. Abdülhatif Şener tiyatroya giderdi. O da zaten ben AKP'nin komünistiyim derdi. Bir de Ertuğrul Günay o da sonradan ayrıldı. Onun dışında tiyatroya giden Cumhurbaşkanı, Başbakan'a rastlamadık. Benim hatırladığım. Peki, bunu ayrıca ele alalım. Yani buradan giriş yapabiliriz. Peki. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, biraz sarkmalı olarak Ali Bilge ile olan programımızı da bitirdik. Birazdan ara verdikten sonra 43. yeni yaz dönemi Açık Radyo'nun yayın döneminin bir değerlendirmesini neler oluyor ve geleceğe yönelik neler planladık uygulamaya çalışacağız. Onları Didem Gençtürk ile beraber sizinle paylaşmaya hazırlanacağız birazdan. Açık Gazete. Evet, burası Açık Radyo. Açık Radyo 94.9 açıkradyo.com.tr ve bu yeni yayın dönemine başladığımız ilk günde şimdi neler var neler yok onu sizinle konuşmak üzere yayın koordinatörümüz Didem Gençtürk ile birlikte ben Deniz Ömer Madra size 43. yayın dönemi hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Hoş geldin Didem. Hoş bulduk. 43. yayın döneminin ilk günü bugün 24 Ekim'e kadar sürecek. Bir kısım istatistikler vererek başlayabilirim. 42. yayın döneminde 147 programcı burada 147 program yapılıyordu. Bu yayın dönemi 142 program yapılacak. Toplam 220 programcı tarafından ve yeni 12 tane programımız var. 8 tane yeniden programımız var. 14 yeni programcı aramıza katılıyor ve 12 yeniden aramıza katılan programcımız var. Toplam sonuçları isterseniz siz verin. Evet, ta başından beri yani 20 yıl küsur, 20 küsur yıl öncesinden başlayarak bugüne kadar 1025 programımız olmuş. 1000'in üzerinde program yapmış bir radyo istasyonundan bahsediyoruz. Ve program bunları yapan programcılarımızın sayısı ise 1100'ü aşmış, hatta 1200'e yaklaşmış durumda. 1159 programcımız olmuş ilk günden bu yana. Evet. Bir ordu bu. Kendi minik barışçı bir ordu. Evet, hepsine de ulaşmaya çalışacağız yakın zamanda. Yakın zamanda bir teşekkürlerimiz, evet. Yani halen yapmakta olanlarla beraber 1159 programcımız var. Hepsi gönüllü. Onlara bir gönül borcumuzu ifade etmek için bir kuru teşekkür için ulaşmaya çalışacağız yakında. Yeni programlara geçecek olursak hemen aslında Shakespeare'e kulak verelim. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Ölümünün 400. yıl dönümünde Avonlu Ozan Shakespeare yeniden Açık Radyo'da. Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama. 66. sone çeviren Can Yücel. Kelimeler, kelimeler, kelimeler. Ölümünün 400. yıl dönümünde Avonlu Ozan Shakespeare yeniden Açık Radyo'da. Evet, yeryüzünün en büyük oyun yazarı sayılıyor. Aynı zamanda da şair William Shakespeare. 23 Nisan 1616'da biz ölümlülerin arasından ayrıldı. Avonlu Ozan ölümünün 400. yıl dönümünde yine her yanı pırıl pırıl aydınlatıyor Açık Radyo'da. Önümüzdeki bir yıl boyunca artık ne zaman olduğu belli olmayan belirsiz saat ve programlarda birden Shakespeare, çağdaşımız Shakespeare karşımıza çıkacak. Hayat ve ölüm, savaş ve barış, hoşgörü ve şiddet, güç ve kudret, sevgi ve kin, aşağılanma ve yücelme, hırs ve hırsızlık, yolsuzluk ve düzenbazlık, alçaklık ve dalkavukluk, fırtınalar ve iklimler, paylaşmalar ve müşterekler ve başka daha bin bir konuda insanlık ve doğa halleri üzerine kurduğu olağanüstü sözler Shakespeare'in program aralarında ve birçok programda aramızda olacak. Evet, doğumunun 450. yılında başlamıştık aslında 2014 yılında 23 Nisan'da ve yine dağınık olarak çeşitli programların arasına sürpriz karşımıza çıkıyordu. Evet, özellikle de şimdi çok giderek daha da bu korkunç savaş, mülteci sorunları vesaire, kuraklık, kıtlık ve savaş ortamında gitgide daha da anlam kazanıyor, bağlamını buluyor ve yeni okumalar da yaparak devam edeceğiz. Evet, karşımıza çıkacak. Daha düzenli bir köşeden bahsetmek istiyorum şimdi. Hafta içi her gün saat 12.55'te ve gece tekrarı saat 03'te. Yer mi değirmen mi? Bu sefer Cervantes'i anacağız. Profesör Jale Parla bize daha önce Açık Dergi içinde bir köşe olarak yapmıştı Yel mi Değirmen mi'yi. Şimdi gün içinde onun da ölümünün 400. yılı Cervantes'in tekrar anmak istiyoruz. Yel mi Değirmen mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Evet, gelmiş geçmiş en büyük romancı sayılıyor Miguel de Cervantes birçoklarına göre. Shakespeare'le ya aynı gün ya ondan bir gün önce 22 ya da 23 Nisan 1616'da Biz Ölümlülerin Arasından ayrılmıştı. Kendisine Kıvrak Zekanın Prensi diye de ad takılmış, çok hoş yazı tarzından dolayı. İşte ölümünün 400. yıl dönümünde herkesi bir kez daha darma duman edecek. Muhtemelen modern dünyanın ilk ve en iyi romanı sayılan Don Quixote 2005'te yazılışının 400. yıl dönümünde Profesör Jale Parla tarafından Açık Dergi içinde hazırlanan Yel mi Değirmen mi programıyla anılmıştı. Didem'in de biraz önce söylediği gibi. Ölümsüz Gençliğin Şövalyesi şimdi Açık Radyo'da aynı programın tekrarında ve geceleri de bir daha tekrarlayacağız. Bir kez daha olanca azameti, olanca acıklı gülünçlüğüyle boy gösteriyor. Evet, sonra belki bu programın tekrarından sonra belki başka sürprizlerimiz de olacak ama yıl boyunca Don Quixote'u radyoda duyacaksınız. Evet, bir şiir. Don Quixote, ölümsüz gençliğin şövalyesi. Ellisinde uyup yüreğinde çarpan aklına bir Temmuz sabahı fethine çıktı güzelin, doğrunun ve haklının. Önünde mağrur, aptal devleriyle dünya, altında mahzun ve kahraman Rosinante. Bilirim, hele bir düşmeye gör hasretin halisine, hele bir de tam okka 400 dirhemse yürek, yolu yok, Don Quixote'um benim, yolu yok, yel değirmenleriyle dövüşülecek. Haklısın. Elbette senin Dulcinyan'dır dünyanın en güzel kadını. Elbette sen haykıracaksın bunu bezirganların suratına ve alaşağı edecekler seni, bir temiz pataklayacaklar seni. Fakat sen yenilmez şövalyesi susuzluğumuzun, sen bir alev gibi yanmakta devam edeceksin ağır demir kabuğunun içinde ve Dulcinya bir kat daha güzelleşecek. Nazım Hikmet'in 1947'deki şiiri. Evet, bu şiirleri de yayın akışı broşürümüzde görebileceğiz. Pazartesi günüyle başlayalım. Yeni bir programımız var. Bugün saat 10.30'da ilk bölümünü dinleyeceksiniz. A harfinden başlıyorlar. Kamusla Güreş. Didem Gürzap ve Kerem Doğan'ın ilk programı, dediğim gibi, bugün saat 10.30'da A harfiyle ve Amerika kelimesiyle başlıyorlar. Kelimelerin hayata dokunan anlamları, güncel ve geçmişe dayalı anlam ve çağrışımlarıyla tekrar ele alınacağı bir program olacak bu. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Pazartesi günleri 10.30'da Açık Radyo'da. Kamusla güreş olmaz derlermiş. Kamusla güreş tutmaya çalışacaklar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Evet, sözlükle, ansiklopediyle falan güreş olmaz. Yeni programlarımıza devam ediyoruz. Gene pazartesileri bugün yani başlıyoruz. 11'de yepyeni bir programımız daha var. Sanat Uzun, İlham Sonsuz adını taşıyor. Daha önceden Serol Teber'le birlikte Didik Didik Freud'dan gayet iyi bileceğiniz Şenol Ay'la ve Timuçin Oral. Şimdi de sanat üzerine psikolojik sohbetler gerçekleştirecekler. Programın ana konusu sanat ve psikoloji. Bu eksen çevresinde resim, müzik, sinema, edebiyat gibi çeşitli sanat dallarından eserlerin psikoloji disiplininden bakılarak yorumlanması, sanatın insan ruhu ve duyguları üzerinde yarattığı etkinin araştırılması, sanatsal yaratıcılığın doğasıyla neden yaratıyorlar sorusuna da hem psikolojik hem de nörolojik düzeyde cevap arayışları, sanatçının yaratıcı özne olarak psikolojisi ve psikopatolojisi üzerine de konuşacaklar. Sanat Uzun, İlham Sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral. Pazartesi günleri 11'de Açık Radyo'da. Camın öte yanında bize selam verdiler. Canlı yayında bugün saat 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz'u dinleyebilirsiniz. Bir yeni programımız daha var pazartesi günleri saat 16.30'da. Çelenk Bafra tarafından hazırlanacak Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberlerinin derleneceği bir program bu. Programda Türkiye'yi ilgilendiren ve veya Türkiye'den katılımcılara yer veren uluslararası sanat gündeminden bir kesit sunulacak. Müzeler, bienaller ve sergilere özellikle odaklanacak program. Geniş bir perspektifte sanat, mimarlık ve tasarım, müzecilik alanlarında yeni gelişmeleri, haberleri ve güncel tartışmalara yer verilecek. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Pazartesi günleri saat 16.30'da Açık Radyo'da. Evet, gelelim Salı'ya. Evet. Salı'da yeni programımız var değil mi? Evet, Yeşilçam Arkeolojisi. Utku Uluer tarafından hazırlanacak Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayelerine yer verilecek. Yeşilçam Arkeolojisi. Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer. Salı günleri 15.30'da Açık Radyo'da. Yine Salı günleri Dünyanın Cazı'nda yeni bir programcımız var, onu duyuralım. Sanat Deli Orman. Dünyanın Cazı kadrosuna caz vokalisti Sanat Deli Orman da dahil oldu. Salı günleri Dünyanın Cazı ondan soruluyor artık. Evet, Açık Dergi'de yeni bir köşemiz var. 15 günde bir Salı günleri saat 19.30'da. Kitap iyi gelir. Elvan Özkaya tarafından hazırlanacak bu programda. edebiyat ve yayıncılık dünyasının yeni haberlerinin izi sürülecek. Kitap iyi gelir. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından haberler. Hazırlayan ve sunan Elvan Özkaya. Evet, Açık Dergi'de bir yeni ya da yeniden köşe var. Kıdemli programcılarımızdan Sedat Nemli ile 40 yılda bir serisi de devam ediyor. Daha 1974'te başlamıştık böyle. Liste başı şarkılarını ele alan her yıl için bir programdı. Bu sefer de 1976 yılının liste başı şarkılarıyla Sedat Nemli yeniden aramızda olacak. Sedat Nemli ile 40 yılda bir. ...1976 yılından müzikler. Çarşamba gününe geçecek olursak... ...çarşamba öğle kuşağında... ...saat 12'de öğlen caz kuşağında... ...mikrodalga geri dönüyor. Begüm Kozan hazırladığı programda... ...eklektik müziklerle... ...yeniden aramızda olacak. Evet, Açık Dergi'de de... ...çarşambaları bir yeniden programımız var. Matematik hikayeleri... Yakın zaman önce kaybettiğimiz matematikçi ve aktivist Profesör Doktor Tosun Terzioğlu'nun Açık Radyo mikrofonlarından ta 16 yıl önce anlatmaya başladığı matematik hikayeleri onun ölümünün kaybının ardından Açık Dergi içinde tekrar yayında. Matematik hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu. ...16 yıl sonra tekrar. Evet. Perşembe gününe geldik. Evet, Perşembe gününde yine öğle kuşağında bir değişikliğimiz var. Rambo Mozart'ı daha önceleri pazar geceleri dinliyorduk. Şimdi yeni yayın döneminde cazımsı kıyılarda öğle kuşağında Mert Öztekin'in hazırladığı Rambo Mozart'ı dinleyebilirsiniz. Evet, şeyi de söyleyeyim, tekrar edelim bu arada. Açık Radyo'nun yeni yayın döneminin tanıtımını yapmaktayız. 43. yayın dönemine bugün girdik 25 Nisan'da. 24 Ekim 2016'ya kadar devam edecek. Oradaki yeni programların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz sizinle. Açık Dergi'de yeni bir köşe var. 15 günde bir perşembeleri 19'da. Beraber ve solo ahkamlar. Bu farklı disiplinlerden 3 kişinin müzik dinleme serüvenleri bu sefer kişisel serüvenlerini kolektif halede getiriyorlar anladığım kadarıyla. Evet, iki programın birleşimi gibi bir şey oldu. Bürkan Özkan albümün C yüzünü yapıyordu ve Seyit Ali ile Turgut Yüksel de aslında tarama ucunu yapıyorlardı. Şimdi bir müzik programına evrildiler hep beraber. Evet. Beraber ve solo ahkamlar. Üç köşeli müzik programı. Hazırlayan ve sunanlar Bürkan Özkan, Seyit Ali ve Turgut Yüksel. Perşembe gününde bir yeniden programımız var. Her yaz dönemi olduğu gibi saat 21'de Şehrin Azizleri rap ve hip hop kültürünü radyomuza taşıyor. Ege Çubukçu geri dönüyor. Ve bir yeni program Perşembe akşamları. kıdemli bir programcımız ama yeni programıyla Clint Wiley falan Free Form Freak Out adında hep ilginç program adları da olan bir programcımız ki kağıtlayacağımız da eski programın adı. Şimdi orada Amerika'nın çığır açan müzisyenlerini ele almıştı. Bu kez bu yeni yayın döneminde bu sefer funk kanallarında ve farklı sadaların zengin çeşit aleminde bir keşif gezisine çıkıyor. Falan. Freeform Freakout. Funk kanallarında ve farklı sadaların zengin çeşit aleminde bir keşif gezisi. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Perşembe 22'de Açık Radyo'da. Cuma gününe geçecek olursak bir yeni programımız var saat 13'te. Woman to Woman. Dinleyici Destek Projesi özel yayınında konuk ettiğimiz Ahmet Tuncu'yu programcı olarak dahil ettik. Orada bahsetmişti Woman to Woman'dan. Ardından görüşmelerimiz sürdü ve farklı zaman ve coğrafyalarda erkek egemen toplumun çeşitli alanlarındaki adaletsizlikle mücadele etmiş kadınların müziklerini yapacağı Woman to Woman bir program olarak yayın akışımıza dahil oldu. Evet. Woman to Woman. Değişimin öncüsü kadınlardan sesler. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cuma 13'te Açık Radyo'da. Woman to woman, if you've ever been in love. Cuma günü bir yeni program daha var. Açık Dergi'de yeni bir köşemiz var 19'da. Muasır müzik adını taşıyor. Orta Doğu'dan çağdaş müzik örnekleri ve bunların birbiriyle de karşılaştırmalarını içeren ilginç bir program. Barış Fert hazırlayıp sunuyor. Muasır müzikler. Orta Doğu'dan çağdaş müzik örnekleri. Hazırlayan ve sunan Barış Fert. Pazar gününde yeni bir programımız var. 47. Kromozom. Saat 10.30'da Arzu Doğan, Halil Doğan, Hakan Çetinkaya'nın kolaylaştırıcılığında aslında Hazal Sarısoy, Naz Polat, Recep Karakan ve Tanaytız tarafından hazırlanacak. Toplumun çeşitli kesimlerinden sanatçıların, bilim insanlarının, sporcuların ve çeşitli insanların ağırlanacağı programda Down sendromların sesinin yansıtılması amaçlanıyor. ...47. kromozom... ...Down sendromlunun sesi. Merhaba, ben Hasan Sarısoy. Merhaba, ben Tan Aytız. Ben Down sendromluyum. Bizim sizlerden farkımız yok. Sadece fazla bir kromozomumuz var. Gözlerimiz çekik, kimimiz uzun, kimimiz kısa boylu, kimimiz şişman, kimimiz zayıf. Ellerimiz yumuk yumuk ama sevgi doluyuz. Biz dünyada sevgiyi öğretmek için geldik. Pilav, makarna, ete bayılıyoruz. Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Hazırlayanlar ve sunanlar Hazal Sarısoy, Tan Aytız, Recep Karakan, Naz Polat, Arzu Doğan, Halil Doğan. Müzik Hakan Çetinkaya. Her pazar saat 10.30'da Açık Radyo'da. Artı bir kromozom eksikliğimiz olmasın. İşte böyle. İşte böyle. Ufak tefek başka değişikliklerimiz de var ama bunların hepsini açıkradyo.com adresinden takip edebilirsiniz. Evet, Açık Radyo'nun 43. yayın dönemi, yaz dönemine girerken Açık Gazete içinde bir tanıtımını yaptık. Bir de teşekkür listemiz var. Evet. Okuyalım onu. Bu dönem programlarını ara veren programcıların yayın akışı sırasıyla Ayşe Köse Badur, Selim Badur, Serol Teber, Oğuz Tanrıdağ, Merve Çağlar, Yavuz Parlar, Tolga Korkut, Mehlika Mete, Merve Soral, Duygu Güngör, Mihran Tomasyan, Yetvart Tomasyan, Paylin Tomasyan, Deniz Koloğlu, Mesut Varlık, Gökhan Aslan, Duygu Güngör, Cansu Dirim, Can Pürüzsüz, Beti Gül Öngen, Erdem Tecer, hepsine çok teşekkür ederiz. Bu arada bize sesini verenler de, seslendirmede yardımcı olan arkadaşlarımızı da hemen okuyalım. Barış Demirel, Gülhan Kadim, Mahir Ilgaz, Mesut Özkeçeci, Onur Kahraman ve Yaman Ömer Erzurumlu. Onlara da çok teşekkür ederiz ve teknik ekip de bize bu konuda büyük bir şey hazırladı, kusursuz bir şey hazırladı. Ömer Şahin, Barış Demirel ve Selahattin Çolak'a da çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi açık bu programın tanıtımını bitirdik. Ama Açık Gazete'yi henüz bitirmedik. Açık Gazete'de ufak bir sürprizimiz var. Bundan sonra her gün, hafta içi her gün bir gezegenin sesine kulak vereceğiz ve günün sözü, gezegenin günün sözü yer alacak. Ve bunu hafta içi her gün hep birlikte sunmaya çalışacağız. Elimizde ilginç bir kitap ne zamandır yer alıyor. Kocaman bir kitap. Overdevelopment, Overpopulation ve Overshoot diye. Yani aslında her şeyin aşırısına nasıl kaçıldığı konusunda. Yani aşırı nüfus, aşırı kalkınmacılık ve aşırı hedef şaşırma. Aşırma ve şaşırma durumundan bir kitaptı. Bu çok kapsamlı bir kitap. Bunun içinde olağanüstü fotoğraflar var gezegenin ekolojik durumunun haline ait. O fotoğraflara eşlik eden de çok önemli bazı insanların, düşünürlerin, aktivistlerin, siyasetçilerin filan ve özlü sözleri var. Onlardan bir seçme yaparak size ve hem onları Açık Gazete'nin sonunda bir son söz olarak sunacağız. Hem de mümkün olduğu izinleri alınabildiği ölçüde de bu fotoğraflardan, bu kitaptaki yer alan fotoğraflarda bu gezegenin sözünün üzerinde Açık Radyo sitesinde, web site'ında yer alacak. Bugün ilk sözü de şey yapıyoruz, şimdi söylüyoruz. Wangari Maathai'den geliyor. Kenya'dan kaybettiğimiz büyük aktivist ve siyasetçi, aynı zamanda çevre bakanıydı. Onun sözüyle başlıyoruz günün ekolojik sözü dizimize. Şöyle diyor: artık zihniyetlerimizde bir değişikliğe gitmemizi gerektiren bir sorunla karşı karşıyayız. Zihniyetlerimizi değiştirmeliyiz ki insanlık kendi yaşam destek sistemini tehdit etmesin. Yeryüzündeki yaratılışı tüm çeşitliliği, güzelliği ve mucizesiyle kabul etmek anlamına gelen bir görevimiz var. Dünyaya yaralarını sarmasında yardımcı olmak. Bu süreçte kendi yaralarımızı da tedavi edebiliriz. Wangari Maathai. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.